มาพูดกันเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดถึงว่าเราหลงผิดนะศาสนาเราตั้ง 2,500 กว่าปีแยกออกไปต่างกันออกไปอธิบายคำว่ามรรคสัมมาทิฏฐิก็ต่างกันไม่เข้าหลักเข้ารอยท่านบอกว่าความเห็นมิจฉาทิฏฐิท่านบอกว่ามีหลัก10เราจะปฏิบัติยังไงมันถึงจะเข้าหลัก10มิจฉาทิฏฐิ10เข้าเป็นสัมมาทิฏฐิ10เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยพูดจริงๆอาตมามาเจอจากพระไตรปิฎกแล้วก็พยายามเอามาอธิบายแล้วก็มาตรวจสอบว่าเราพาไปถูกหรือเปล่าอาตมาก็เห็นว่าอาตมานี่ยังดีนะมีภูมิจริงตั้งแต่ยังไม่เห็นตำราก็พากันมาก็พอสมควรยิ่งมาเห็นตำรานี่แล้วมหายิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นคงยิ่งอธิบายได้เลยกระทำให้ง่ายขยายความให้ง่ายว่าอาตมาพาคุณมาเป็นทินนังเป็นบุคคลทินนังเป็นบุคคลผู้ให้จริงหรือเปล่าอาตมาว่าจริงนะอาตมามาสอนให้พวกคุณเป็นผู้ให้จริงนะขนาดไหนเราให้ขนาดไหนให้บริสุทธิ์อย่างไรการทานทานขึ้นขนาดไหนก็พยายามอธิบายกันอยู่ยึดถังพิธีการยัญญพิธีพิธีการวิธีการจะเรียกพิธีก็ภาษาเดียวกันนะพิธีกับวิธีมีวิธีการอย่างไรวิธีการนี้เข้าถึงการให้ได้จริงหรือเปล่าละลดปลดปล่อยไปจริงตั้งแต่วัตถุทานไปจนกระทั่งอภัยทานจนกระทั่งถึงธรรมทานจนกระทั่งจริงอย่างที่อาตมาพูดนี่ว่าเห็นอัตตานะพ้นอัตตานุทิฏฐิเป็นอนัตตาแท้นะคุณยังไม่แม่นหมายหรือว่ายังไม่แหลมคมยังไม่แยบคายลึกซึ้งมีญาณทัศนวิเศษถึงขั้นจับโอปปาติกะได้อย่างอาตมาพูดนี้ทีเดียวหรอกจะจริงจริงๆก็ต่อเมื่ออย่างน้อยนะคุณจะรู้ว่าคุณหมดกามราคะอันนี้จากเนื้อสัตว์คุณหมดปฏิฆะอันนี้จากเนื้อสัตว์คุณจะต้องเป็นพระอนาคามีจริงๆแล้วคุณจะรู้อย่างชัดเห็นของจริงเป็นภาวนามยปัญญาเป็นภาวนาใหม่ที่ชัดแท้เพราะคุณรู้โอปปาติกะแล้วขั้นอนาคามีเนี่ยท่านเรียกว่าโอปปาติกะท่านเรียกพระอนาคามีท่านเรียกโอปปาติกะนะยังเป็นโสดาสกิทานี่ท่านไม่เรียกโอปปาติกะไม่เรียกคนที่อยู่ในภูมินั้นเพราะภูมิที่จะจับจิตปัญญาเริ่มแม่นที่สุดถือว่าเป็นผู้ที่เห็นผีจริงเห็นเทวดาแท้ต้องภูมิอนาคามีจริงๆเริ่มเห็นนะแต่ยังไม่แท้ทีเดียวหรอกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าผู้ที่เห็นผีจริงนั้นก็มีแต่อรหันต์กับเราเท่านั้นนะอย่างในคิริมานนทสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสมีแต่พระอรหันต์กับเราเท่านั้นที่เห็นผีจริงๆนอกนั้นคนล้วนแล้วแต่กล่าวเห็นผีนั่นน่ะพวกอุตริทั้งสิ้นอุตรินะอนาคามีจึงเป็นเริ่มแรกที่จะเริ่มเห็นผีหรือเห็นตัวจริงที่ชัดที่อาตมาพูดไปเนี่ยคุณก็เห็นได้ผีตัวหยาบผีตัวหยาบแต่ผีตัวละเอียดขึ้นมาที่ยังไม่ถึงภูมิของเราเราไม่เห็นละเอียดไปจริงหรอกแต่มันก็มั่นใจนะเมื่อมันมีจริงมีภาวนะภาวนาหรือมีสภาพที่จริงขึ้นมาคุณจะมั่นใจในความเป็นโสดาของคุณมั่นใจในความเป็นสกิทาคามีของคุณมั่นใจในความไม่กินเนื้อสังคุณเท่าความมั่นของคุณพอคุณถึงขั้นภูมินาคามีเมื่อไหร่แล้วคุณจะมีสัมมาทิฏฐิที่สูงที่ละเอียดละออโอวิจัยได้ตอนนี้ชัดมันเหลือเศษเหลือน้อยเนื้อเพราะงั้นพวกเราถึงได้รู้สึกว่าแม้บางทีเราก็เวียนไปเวียนมาว่ามันได้มันก็ยังไม่ได้ว่ามันแน่มันยังไม่แน่ผีเข้าผีออกอยู่บ้างก็แน่ละเพราะมันยังไม่ถึงขีดขั้นที่มันถึงสัมมาทิฏฐิระดับสูงหรือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลระดับสูงมันยังไม่ถึงขั้นแต่มันก็เป็นจริงเมื่อคุณปฏิบัติถูกทางภาวนามยปัญญาของคุณถึงขีดขั้นที่มั่นใจในอนาคามีภูมินี่มีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะคือมีความจริงอันมากพหุสัจจะแปลว่าความจริงอันมากมากพอที่คุณจะไม่ไปเวียนกลับอีกแม้จะยังไม่ถึงขั้นอนัตตาหรือสุญญภาพสุญญตาคือศูนย์จริงๆหมดกิเลสแท้อย่างสนิทสะอาดคุณก็มีฤทธิ์แรงแห่งธาตุรู้มีปัญญามีภูมิแท้มีความเห็นจริงๆเลยว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นอกุศลไอ้นี่มันไม่ต้องไปเกี่ยวไปคล้องไอ้นี่มันไม่มีอยากหรอกพระกามราคะพ้นมันไม่อยากแล้วแต่มันจะมีอาการในจิตนี่มันลึกละเอียดอยู่ คุณยังไม่เป็นพระอนาคามีจริงบางทีก็ดูตัวลึกละเอียดที่เป็นรูปราคะอรูปราคะยากแต่ไม่เป็นไรหรอกใครมีความสามารถพิเศษส่วนตนที่สามารถรู้รูปราคะอรูปราคะของเราได้แม้ยังไม่ถึงภูมิอนาคามีแต่เป็นเหตุปัจจัยบางเหตุปัจจัยบางคนรู้ได้ไอ้พวกนี้เป็นรายละเอียดที่ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์คนบางคนจนกระทั่งเขามาต่อว่าคือพระพุทธเจ้าเคยพยากรณ์พ่อของผู้หญิงคนหนึ่งอาตมาจำชื่อไม่ได้สักทีตั้งแต่บางเมื่อไม่นานนี้ก็ผ่านผู้หญิงคนนั้นมาต่อว่าพระพุทธเจ้ามาต่อว่าเออเอายังไงกันพ่อดิฉันยังเป็นผู้มีเรือนอยู่กับเรือนมีสามีภรรยาแต่เป็นสกิทาคามีอีกผู้หนึ่งเป็นนักบวชก็เป็นสกิทาคามีท่านว่าอย่างตัดยังไงกันผู้หนึ่งออกจากเรือนบวชควรจะสูงกว่าอีกผู้หนึ่งไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ที่มีเรือนคลุกคลีด้วยภรรยาทำไมเป็นสกิทาคามีอะไรนี่เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคือที่จริงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาต่อว่าพระพุทธเจ้าทีเดียวต่อว่าพระอนุนพระอนุนมาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดกับพระอนุนว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่มีภูมิเขาจะมีภูมิรู้ได้อย่างไรเราเสียเป็นผู้ที่มีโพธิญาณมีสารัตญาณอะไรต่างๆนานาท่านก็ว่าของท่านแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายถ้าว่าเขาไม่รู้หรอกมันสลับซับซ้อนมันลึกซึ้งนะเพราะแม้จะคลุกคลีด้วยปัญญาเขาก็มีอะไรอื่นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ละเหตุปัจจัยเยอะและเหตุปัจจัยเหล่านั้นมีน้ำหนักหลังจากเราคิดเป็นสมัยใหม่นี้เราคิดกันได้สมัยก่อนเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์แบบสมัยนี้นะสมัยนี้เราพูดแล้วเราจะรู้กันขึ้นว่าก็อันนี้เขาคิดตัดเกรดนี่นะอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาออกไปได้มากในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องโน้นหลายเรื่องแต่บางคนไปเพ่งอีกเรื่องนึงระวังเราบางคนเอาเรื่องไปกินเนื้อสัตว์ไปเพ่งเขาบอกเอ้ยนี่ยังไม่เป็นโสดาบันเรายังกินเนื้อสัตว์แต่ภูมิธรรมในเกรดวิชาอื่นเขาสอบได้มันรู้ตั้ง90วิชามาแล้วแล้วคุณก็ไม่ให้เขาเป็นโสดาบันไอ้เรื่องนี้เขายังไม่ทำเท่านั้นนะคุณก็ไปว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้นะคุณนะหกเมนตีลังกาใหญ่นะถ้าจะพูดอย่างนั้นแล้วว่าเขายังเหลือเศษอะไรหรือเขาเหลือเรื่องอะไรที่เห็นอยู่ว่าเขายังไม่ปล่อยเราตี อรหันต์แล้วก็ตีได้แต่ไปตีพวกนี้ยากเพราะการจะไม่แบ่งแยกก็เป็นโสดาสกิทาอนาคาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะยิ่งแบ่งโสดาสกิทาแบ่งยากที่สุดเราจะไปพิจารณาว่าใครเป็นโสดาสกิทาโดยเฉพาะสกิทายากกว่าโสดาด้วยยากมากยากกว่าอนาคาอีกสกิทานี่เพราะฉะนั้นในสกิทาจึงเป็นเรื่องที่ชี้ยากแบ่งยากเรียกยากแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็ยากแม้แต่หลักฐานก็ยากบอกสกิทาคามีภูมิเป็นไงราคะโทสะโมหะน้อยลงจากโสดาหลักการอย่างนั้นยากมากเลยเป็นเกรดที่ตัดเกรดยากที่สุดเป็นขั้นที่ตัดเกรดยากที่สุดสกิทาคามีภูมิแบ่งยากยิ่งกว่าอนาคามีแบ่งยากยิ่งกว่าอรหันต์ยิ่งอรหันต์นี่ว่ากันจริงๆแล้วเรียนง่ายรู้ง่ายเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายแหละจึงมองอรหันต์ออกง่ายแต่มองโสดาไม่ค่อยออกมองสกิทายิ่งยากใหญ่เลยมองอนาคาเขาไม่ค่อยเป็นนะแต่มองอรหันต์ง่ายเพราะมันจะยากอะไรเราก็เอา 100% มาจับลูกเดียวจบเท่านั้นเองไม่ยากอะไรและทีนี้เราก็เข้าใจอรหันต์ผิดอีกเพราะว่าเราไปเอาอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้ามาจับคนซะอีกเพราะคนส่วนมากมันชอบสูงเอาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาวัดคนบอกนี่ยังไม่ใช่อรหันต์ก็เลยไม่พบพระอรหันต์เลยเพราะไปเอาเกรดตัดอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดยังไม่ผุดพองเลยดูสินี่ยังกระโดกกระเดกยังงอนยังงี้ยังมีมานะจัดจ้านไม่เรียบไม่ร้อยแล้วพูดจาก็ไม่หวานจ่อยอันนี้ก็ไม่ขอต่อนะไม่ขอขยายต่อมันจะกลับก็มาถึงปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลที่มีธรรมวิจัยอธิบายไปทั้งหมดนั้นเป็นภาคธรรมวิจัยทั้งสิ้นอธิบายขยายความแยกแยะวิเคราะห์อะไรต่างๆมาทั้งหมดนั้นเป็นภาคธรรมวิจัย คุณจะต้องมีธรรมวิจัยอย่างที่อาตมาว่านั้นจริงๆเลยวิจัยกุศลอกุศลวิจัยความถูกความผิดวิจัยตัววิญญาณจริงตัวผีจริงอะไรต่างๆนานามีความน้อยความมากคุณวิจัยทั้งนั้นแหละเอ็นี่เรามีน้อยแล้วนะลดลงมาได้อันนี้ลดไม่ได้อันนี้มีมากอันนี้มีไม่มากอะไรคุณวิจัยตลอดเวลานี่สัมผัสมาแล้วนะทางตานะนี่ทางหูนะทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มันก็มาอยู่ที่ใจรวมอยู่ที่ใจทั้งนั้นนะวิจัยจริงๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยโพชฌงค์ 7มีสติสัพพัญญะปัญญาแล้วก็มีธรรมวิจัยเรื่อยมีเพียรวิจัยเพียรอ่านรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ดีขึ้นไปเป็นปิติได้ดีขึ้นไปเป็นปัสสัทธิไม่ขยายนะพูดมากแล้วปิติยังไงปัสสัทธิยังไงเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นเรื่อยเป็นอุเบกขาเข้าหาปลายเรื่อยเป็นฐานนิพพานเรื่อยคุณจะทำธรรมวิจัยวิจัยแล้วก็ปฏิบัติตามได้ผลขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นองค์ที่5ขององค์6ในสัมมาทิฏฐิเนี่ยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนี่อธิบายไปแล้วหมวดหนึ่งหมวดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลแต่มันเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนคุณจะเกิดปัญญินทรีย์คุณก็ต้องมีธรรมวิจัยคุณจะเกิดสมาธิสูงขึ้นเรื่อยๆคุณก็ต้องมีธรรมวิจัยและคุณก็จะสะสมเป็นปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์สูงขึ้นไปจึงจะเข้าหาปัญญาผลหรือปัญญาพละไปเรื่อยๆคุณก็ต้องมีธรรมวิจัยเรื่อยๆสมาธิก็จริงสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆองค์แห่งสมาธิสมาธิจึงเป็นตัวที่5แล้วคุณก็จะปฏิบัติไปตามองค์แห่งมรรคมีทั้งสมาธิมีทั้งสมาสังกัปปะมีทั้งสมาวาจามีทั้งสัมมากัมมันตะมีทั้งสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติก็ช่วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวประธานเรื่อยๆสัมมาวายามะกับสติไม่มีเรื่องอะไรแล้วพวกกองเชียร์พวกกองยุและพวกทำงานช่วยเสริมไปเรื่อยๆนะเสริมกันไปเรื่อยๆสนับสนุนขึ้นเรื่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมว่าสมาธิไม่ได้ตายตัวเป็นข้อที่5ในองค์6ของสมาธิสมาธิมีองค์ธรรมเท่าไหร่6นะปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิและองค์แห่งมรรคเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยองค์แห่งมรรคองค์แห่งมรรคก็จะจริงขึ้นด่านคิดเมื่อความเห็นถูกแล้วปฏิบัติไปก็จะเห็นลึกขึ้นเมื่อไปคิดก็เราก็ทำได้เมื่อไปพูดเราก็ทำได้เพิ่มขึ้นใส่คะแนนให้แก่ตัวเองทำไปปฏิบัติไปภาวนาไปเรื่อยๆแม้แต่การกระทำทางกายทางการงานทางอะไรสั่งสมเป็นอาชีวะชีวิตของเรานั่นเองมีส่วนใหญ่มีส่วนมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราก็ได้ผลของธรรมะเป็นอาชีพขึ้นเรื่อยๆอาชีพของเราสะอาดขึ้นเรื่อยหรือว่าความดีความเก่งของธรรมะของเราสูงขึ้นเรื่อยการกระทำทุกอย่างในชีวิตของเราหรือตัวชีวิตของเราก็เป็นอาชีวะที่เป็นสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาได้สัมมาขึ้นใส่ชีวิตถ้าแปลตรงตัวสัมมาอาชีวะก็คือได้สัมมาใส่ชีวิตสะสมสัมมาใส่ชีวิตขึ้นเรื่อยจนตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเกิดสัมมาญาณะเพราะมีสัมมาวิมุตติมีสัมมาวิมุตติวิมุตติลงไปวิมุตติลงไปละลดลงไปจาก100เป็น90เป็น80เป็น70เป็น60เป็น50เป็น40 30 2010 9 8 7 6 5 4 3 2 1แม้พูดเอามันง่ายดีนะไหวดีจบแล้วอนัตตาแล้วศูนย์แล้วพูดเอามันจบแล้วแต่คิดว่าคุณเข้าใจตามขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นในองค์แห่งมรรคในการคิดการพูดการกระทำทางกายในชีวิตเมื่อเป็นอาชีวะก็หมายความว่ามันเป็นชีวิตของเราเต็มชีวิตของเราไม่กินเนื้อสัตว์ชีวิตของเราไม่ทำอกุศลเรื่องนี้ชีวิตของเราเต็มโดยปกติศีลข้อนี้หลักข้อนี้อธิศีลข้อนี้บริสุทธิ์4สมบูรณ์ แข็งแรงอนัตตาเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกสติไม่ต้องไปตามมันหรอกมันมาดึงมาถึงยังไม่ไปเลยเป็นอัตโนมัติมันแข็งแรงมั่นคงยังกับภูเขาหินอเนญชากระทบสัมผัสกระแทกกระเทือนยังไงก็ถ้าจริงๆแล้วเหมือนคนด้านแล้วเหมือนคนด้านแล้วนะไม่ใช่ภาษาถ้าไปแปลว่าหน้าด้านก็น่าเกลียดนะนี่ไม่ใช่หน้าด้านหรอกแววไวรู้ทันรู้นะกระแทกก็รู้ตัวตอนแรกยังไม่รู้ก็ตาม พอตอนรู้แล้วก็รู้กระแทกมันไม่ไหวไม่หวั่นไม่ไหวไม่หวั่นไม่ไหวไม่ขยับขยื่นไม่สะทุ้งสะเทือนไม่แปรปรวนไม่แปรปรวนแปรเปลี่ยนพอรู้แล้วก็และส่วนมากโดยจริงแล้วมันจะสอดคล้องมันมีมุทุภูเตมันมีความแวววาวมันมีความแคล่วคล่องมีความอ่อนละเอียดเซนสิทีฟภาษาอังกฤษว่าเซนสิทีฟมันอ่อนละเอียดมันแยบคายเพราะได้ปฏิบัติมาจริงมันจะเกิดปัญญาไวอย่างนี้จริงๆเป็นมุทุภูเตเพราะฉะนั้นจะทำการงานอะไรเนี่ยสบมทมดปกตหอหอเพราะมันรู้ทันมันรู้จริงมันแข็งแรงมันทำงานไปประกอบการปฏิบัติธรรมมรรคองค์8จึงประกอบด้วยสภาพธรรมดาเป็นโสดาก็ปฏิบัติธรรมทำการงานอยู่นี่แหละสกิทาก็ทำการงานอยู่นี่แหละอนาคาก็ทำการงานอยู่นี่แหละยิ่งทำการงานดีก็มันยิ่งเป็นภูเขาหินขึ้นเรื่อยๆลดกิเลสลงไปเหลือถ้าพระอนาคาก็จะควรจะเหลือสัก40เหลือสัก30เหลือสัก20ใช่ไหมมันก็ยิ่งแข็งแรงมันก็ยิ่งทำการงานที่สัมผัสกับสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของกิเลสนี่เราก็ยิ่งชนะมันมากพอเราละกิเลสออกไปตั้งเยอะแล้วจริงเรายิ่งแข็งแรงจริงไม่วิ่งหนีเลยยิ่งสบายพออนัตตาศูนย์ก็ยิ่งอยู่กับมันเนื้อมันเขกหัวมันเลยแต่อย่าไปเขกหัวมันนะมันโกรธพูดกับมันดีๆพวกผีเนี่ยพูดกับเขาดีๆมันไม่เป็นในตัวเราเราล้างออกจากเราจนสิ้นแต่มันเป็นอยู่ในโลกนี่แหละของคนอื่นอยู่กับคนอื่นเราจะเห็นได้เพราะเราเอาออกของเราออกเพราะเราเกิดทิฏฐิเห็นจริงนะเป็นความเห็นไม่ใช่ลูกตาเกิดปัจสีเกิดปัจสีวิปัจสีเก่งเห็นแย่งเห็นชัดเพราะเราปฏิบัติจริงเป็นภาวนามยปัญญาเห็นผลเพราะฉะนั้นเรานู่หัวรู้หางของกิเลสหมดยิ่งเป็นอนัตตาแล้วก็เท่ากับเราค่อยๆเอาตัวมันออกนี่น้อยถอดเขี้ยวมันก่อนถอดเล็บมันก่อนถอดไปจนหัวจนหางถอดกระดูกถอดเนื้อถอดตัวถอดมันหมดทุกตัวเลยเราไม่รู้มันได้ไงเพราะตัวกิเลสมันรู้เพราะเรารู้กิเลสอย่างนี้เราจึงสามารถรู้คนอื่นได้แล้วไม่ต้องพูดเลยว่าคนนี้จะตาทิพย์หรือไม่ทิพย์เพราะเรารู้ของเราจริงๆแล้วรู้หัวกิเลสทางกิเลสทุกอย่างคนนั้นคนนี้นะคนนี้หัวมันแพรมก็รู้นี่ไม่ใช่หัวแพรมแล้วแยกเขี้ยวด้วยเราก็รู้ก็กิเลสตัวนี้เราฆ่ามันมาแล้วเพราะไม่ป่วยการกล่าวไปผู้นี้จะไปตาทิพย์รู้ของคนอื่นด้วยก็มันรู้ของเราจนชัดมันก็สามารถรู้คนอื่นด้วยแม้มันจะไม่มีตัวมีตนเหมือนกับเป็นอาการอยู่ในตัวเราเราอาศัยสิ่งอื่นสื่อรู้ทางกายรู้ทางออกมาทางสายตารู้ออกมาทางกิริยารู้ออกมาทางน้ำเสียงรู้ออกมาจากอะไรเป็นโสตทิพย์เราก็สามารถอ่านโสตทิพย์นี้ได้สามารถรู้โสตตามแปลว่ารู้โสตทิพย์ก็แปลว่ารู้ด้วยทิพย์ได้ยินได้ฟังได้เห็นก็สามารถรู้ได้อย่างตามได้อาจจะไม่แม่นทีเดียวตอนแรกตอนหลังๆก็ยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นอาศัยของจริงที่เรามีหัวหางกลางปลายตัวกิเลสเรารู้ของเราเองเราจึงไม่รู้คนอื่นไอ้ของตัวก็ยังไม่รู้รู้แต่จินตามยปัญญาที่จริงเรานึกว่าเรารู้ช้างนะที่แท้ไปรู้ไอ้หนูนาตัวหนึ่งนึกว่าช้างฟังมาศึกษาโดยปริยัติมาโอ้โหคำนวณช้างที่แท้เรามีความรู้แต่แค่เห็นหนูเท่านั้นเกิดมาเห็นแต่หนูเขาพูดช้างไม่เคยเห็นช้างเราก็นึกว่าช้างมันมีสี่ขามันมีหัวมันมีหูโอ้เหมือนจริงเลยนะเราก็นึกว่าช้างนั่นคือหนูอยู่นั่นเองแล้วเพราะเราไม่เคยเห็นหนูเลยตั้งแต่เกิดเสร็จแล้วเราก็ไปคำนวณคนอื่นก็เดาเป็นหนูไปหมดเพราะเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆอาจจะเป็นหนูพิสดารนิดหน่อยนะพอเขาอธิบายว่าหูช้างนี่มันเป็นแผ่นๆนะเป็นที่ฟังสำหรับรับเสียงโตๆหน่อยก็เลยเป็นหนูหูโตเพราะส่วนอื่นมันยังเป็นหนูอยู่เท่านั้นนะแต่อาจจะเป็นหนูหูโตเท่านั้นเองก็อาจจะสูงขึ้นไปเท่านั้นนี่เป็นต้นนะคือความเดาความคาดคะเนนะครับยังจะอธิบายกันอีกมากในเรื่องของปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลและธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือสมาธิทิและองค์มรรคองค์แห่งมรรคอย่างนี้มันจะครบได้แม้แต่อาตมาดึงเหตุปัจจัยมาสักเรื่องนึงอธิบายเป็นกิเลสสักก้อนนึงแล้วก็ทำทีทำท่าอธิบายให้ฟังนี่ก็ตามอันนี้ดึงออกมาอธิบายเป็นหมากรุกชั้นเดียวแท้จริงแล้วมันสอดซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่สูงขึ้นจริงอาตมาถอดมาพูดโดยเอาอนาคามีภูมิมาพูดเอาอรหัตตภูมิมาพูด แต่คุณฟังด้วยภูมิของคุณอาตมาถอดอันนั้นมาเป็นหมากรุกชั้นต้นหน้ากระดานตื้นๆแต่เวลาจริงแล้วมันสอดซ้อนกันไม่รู้กี่ชั้นนะเพราะนั้นคุณฟังแล้วคุณก็ตามของคุณไปในแง่เดียวของคุณก่อนก็ได้เพราะนั้นเราก็ค่อยๆพิสูจน์เรื่องนี้ไปตามภูมิปัญญาที่ฟังทฤษฎีถอดซ้อนนี่เอามาให้คุณแล้วคุณก็เอาได้ทฤษฎีถอดซ้อนนั้นไปใช้ก่อนนะแล้วคุณก็จะสูงขึ้นเป็นสู่โสดาภูมิสกทาคามีภูมิอนาคามีภูมิขึ้นไปเองจริงไปถึงอรหัตภูมิก็มันก็ไปเองของมันเหมือนกันนะแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลอันนี้ก็เป็นหมวดหนึ่งมันจบที่ปัญญาผลส่วนธรรมวิจัยสมาธิทิและองค์แห่งมรรคก็ซ้อนเป็นคำยืนยันว่าการบรรลุธรรมของพุทธเจ้านั้นต้องครบครันทั้งองค์แห่งมรรคนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพิสูจน์ได้เพราะจะบอกว่าได้แต่ใจได้แต่ใจนะไอ้กายไอ้เรื่องวัตถุหยาบไม่เกี่ยวมันที่ใจบรรลุมันที่ใจกายหยาบยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้าสอนแล้วอธิบายกันต้นๆศีลก็ขัดเกลากายวาจากายวาจายังไม่ขัดเลยเราจะไปหาใจแล้วจะบอกว่าให้ใจเนี่ยมันบรรลุเลยแล้วมันก็มาทำให้กายทำให้วาจาลดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวาจากับกายมันก็ยังสูบบุหรี่ทำโน่นทำนี่ด้วยความอยากก็ไม่รู้ตัวอยากนี่ยกตัวอย่างตัวต่ำๆยังเป็นไปอยู่ในอบายมุขด้วยซ้ำก็ไม่รู้เลยแสดงว่ามันหยาบซะจนแหมคุณจะเอาทองบุ้งไปขัดเพชรให้มันวามเงาว่องเนี่ยคุณเอาทองบุ้งไปขัดเพชรยังไงไม่ได้หรอกจะขัดเพชรนี่เขาต้องขัดด้วยสิ่งที่หยาบไปจนกระทั่งถึงละเอียดถึงขั้นแม้เหลือหนังชามัวเช็ดปึ๊กนี่พองเลยอย่างงี้พอคุณจะบอกว่าโอ้โหเพชรนี่มันหมองเอาทองบุ้งมาเถอะขัดเลยไม่พองเลยมันได้ที่ไหนนี่มันกลับกันไปกลับกันมาหมดนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นชั้นขั้นต้นท่ามกลางบั้นปลายที่แนบเนียนสอดร้อยที่ลึกซึ้งอาตมาใช้คำสรุปอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดสรุปเอาง่ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แม้เหลือ90 80 60หรือ1หรือ0มันพูดเอาก็ง่ายแต่มันจะเป็นรูปรอยอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นการจะเกิดสัมมาทิฏฐิจึงไม่ใช่ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตัวเดียวพ้นสมาธิตัวสุดท้ายพ้นอัตตานุทิฏฐินุ่นแน่ไม่ใช่พ้นสมาธิพ้นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นคำใหญ่เราจะพ้นมิจฉาทิฏฐิตัวสุดท้ายก็คือพ้นอัตตานุทิฏฐิตัวสุดท้ายเป็นอนัตตาจะพ้นทิฏฐิตัวสุดท้ายก็เป็นพ้นอัตตานุทิฏฐิตัวสุดท้ายเป็นอนัตตางั้นจริงๆในเหตุปัจจัยหยาบแล้วอาตมาก็บอกแล้วว่าถ้าคุณอยู่ในโสดาภูมิอยู่ในสกิทาคามีภูมิเป็นต้นคุณจะรู้อย่างอาตมารู้อย่างละเอียดนี้โดยสภาวะของจริงยังไม่ได้แต่คุณก็จะเชื่อตัวเองศรัทธาในตัวเองเห็นในสภาพตัวตนของตัวเองเป็นภาวนาของตัวเองเห็นเลยว่ามันตัวตนนี้และคุณมั่นใจของตัวเองแม้คุณจะเรียกว่าหลงว่าเราหมดแล้วแต่เราก็รู้จริงว่าเราหมดอยู่ในขั้นนั้นเพราะฉะนั้นความหลงของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าคนหลงว่าตัวเองบรรลุพระพุทธเจ้าไม่เอาอาบัติเพราะว่ามันเป็นจริงของคนนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าในตัวหลงตัวหนึ่งผู้ที่มั่นใจของตัวเองแล้วเกินว่าเราเองเราไม่กลับไปแล้วผู้มั่นใจน้ำหนักอย่างผู้ที่จะมีน้ำหนักสูงนี่นะเข้าสู่ขีดอนาคามีภูมิเนี่ยว่าเราไม่กินแล้วเนื้อสัตว์ผู้นั้นมีหิริโอตปะผู้นั้นมีอินทรีย์พละมีอินทรีย์พละขนาดนั้นจริงๆแต่แท้จริงรูปราคะอรูปราคะยังไม่หมดทีเดียวนะแต่แรงแข็งแรงพอไม่เวียนกลับหรอกนะและผู้นั้นก็นึกว่าแหมนี่ศูนย์แล้วเป็นอรหัตผลแล้วหลงง่ายไปหลงได้ง่ายง่ายจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ถือสาหรอกพอถือสาไม่ได้เพราะเขาไม่มีภูมิที่จะไปรู้ละเอียดรูปราคะอรูปราคะเครื่องเขายังไม่แยบคายกล้องจุลทรรศน์ของเขายังไม่ได้รายละเอียดนั้นแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาหมด ใช่หมดที่เขามีภูมิรู้ว่ามันหมดไม่เป็นไรจนกว่าไปอีกทีนึงไอ้ยาเราเหลือไว้อ้าวเวียนกลับเลยเนี่ยงงได้เหมือนกันคนไม่ใช่หรอกตาคุณโตขึ้นปัญญาคุณสูงขึ้นเหมือนคุณมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยพอมาปฏิบัติไปแล้วโอ้โหทำไมกิเลสเราเยอะจังเลยยิ่งปฏิบัติยิ่งกิเลสเยอะเปล่าแต่ก่อนตาคุณบอดที่จริงก่อนนี้คุณก็กิเลสเยอะอย่างนี้นี่แหละคุณยังไม่ได้ไปเททิ้งที่ไหนเรามันเทง่ายที่ไหนกิเลสไม่ไอ้ที่บอกว่าเรากิเลสเยอะเปล่าคุณมาเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วคุณกั้นอยู่เสมอคุณมีทฤษฎีอยู่ตรงเยอะแต่คุณเห็นกิเลสตัวคุณเยอะนี่คือตาคุณดีกล้องจุลทรรศน์คุณขยายได้มากขึ้นจึงเห็นว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะตาคุณดีคุณเจริญขึ้นนะไม่ใช่คุณตกต่ำแต่เราหลงผิดว่าเราเลวลงโอ้ทำไมกิเลสเรายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งกิเลสเยอะจังเลยใช่แล้วตาทิพย์ขึ้นแต่ก่อนมันก็มีกิเลสอย่างเงี้ยแต่ตามันบอดเดี๋ยวนี้มันตาสว่างขึ้นมันอ่านกิเลสออกแต่ก่อนมันอ่านไม่ออกหรอกมันเป็นตัวกิเลสแยกเขี้ยวยิงฟันยังไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวนี้มันชักรู้เฮ้ยนี่เรากิเลสออกไปแล้วโอ้นี่กิเลสโผล่ไปแล้วคุณจะรู้เร็วขึ้นคุณรู้เร็วขึ้นอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดว่าเราเองนี่ยิ่งปฏิบัติยิ่งกิเลสมากขึ้นตัวนี้ทำให้คนอ่อนแรงหลายคนท้อแท้ว่าเรายิ่งปฏิบัติเรายิ่งรู้สึกว่ากิเลสของเรายิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเปล่ากิเลสเท่าใดเท่านั้นแหละของมนุษย์ยิ่งคุณมาเพียรอยู่กับหมู่ดีมิตรดีสหายดีช่วยกันป้องกันไม่ได้ไปลกไปเลอะอะไรมากมายวันเวลาก็ไม่ได้ไปสูบไปดื่มไปเพิ่มไปเติมอะไรนักเนี่ยนอกจากคุณจะออกไปคนเดียวแล้วก็ไปให้เสือสิงกระทิงแรดมันแย่มันแยงเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าไปคุณอยู่กับหมู่กับมวลอยู่ในหมู่แกะอยู่กับหมู่แกะไม่มีอะไรเข้ามาปนเข้ามาแทรกมาแสงได้ช่วยกันป้องช่วยกันกันแม่ป้องกันมั่งพ่อป้องกันมั่งพี่ป้องกันมั่งน้องป้องกันมั่งกิเลสเราไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม่ได้รับอะไรมามากหรอกแต่ตาเราดีขึ้นระวังนะมีหลายคนพวกเรายิ่งปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเรายิ่งมีกิเลสมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ความเสื่อมของเรานะเราเห็นต่างหากเราเห็นกิเลสมากขึ้นเพราะตาเราดีขึ้นตาเราใสขึ้นนั่นแหละลดละลงและต้องรับต้องรู้ว่าจริงนะกิเลสในตัวเรานี่ไม่ใช่น้อยยิ่งนับวันยิ่งเห็นมากขึ้นจริงแต่คุณรับไว้เมื่อไหร่ไม่รู้กี่ชาติมาแล้วแต่ก่อนคุณไม่รู้จริงๆทิศทางนี้ขอเตือนนะมีหลายคนแม้แต่พระพวกเราแม้แต่พระรู้สึกท้อแท้โอ้ยิ่งปฏิบัติยิ่งกิเลสไม่หมดสักทีอาตมารู้อยู่ว่าอาตมาเก่งที่ทำให้พวกคุณตาถั่วแล้วก็ตาดีขึ้นแต่เสร็จแล้วเราไปหลงผิดนึกว่ากิเลสเรามากก็คุณมากมาแล้วเองไม่ใช่มาถึงที่นี่มาจับยัดกิเลสให้คุณเมื่อไหร่โอ้กิเลสกามก็ยังเหลือเยอะก็ยิ่งเห็นเยอะอะไรที่นี่เราป้องกันกามกันป้องกันอบายมุขกันในฐานหยาบป้องกันกันจะเยอะจะแยะในขีดเขตนี้เอามามอมเมาอะไรกันทวารทุกวันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายได้มีของยั่วย้อมอมเมาอะไรในขีดนี้คุณออกไปโดดเดียวสิคุณไปคลุกไปคีไปเจอเอาเสือสิงกระทิงแรดมันยั่วที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณก็บอกว่าดีกว่าระวังนะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมิตรดีสหายดีเพื่อนดีช่วยกันป้องช่วยกันกันเนี่ยมันปลอดภัยนะเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมด้วยทิฏฐิเดิมแบบฤาษีมันก็มีสิ่งย้อนแย้งอย่างนี้อยู่เยอะคำพูดของพุทธเจ้าที่ตรัสว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีเป็นทั้งสิ่งของพรหมจรรย์จึงไม่ใช่ตื้นเลยมันเป็นการคมฤาษีสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นโดดเดี่ยวไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่มีมิตรเพราะงั้นการตรัสว่าอานนท์ไม่ใช่ครึ่งเดียวนะพระอานนท์ก็เป็นฤาษีเก่ามาเหมือนกันพอมารู้สึกว่าโอ้โหพระผู้มีพระภาคโอ้โหการมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เชียวนะแม่พระอานนท์ซาโตริเลยถูกพระพุทธเจ้าตอกซาโตริก็อีกอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ที่จริงมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเนี่ยมันทั้งสิ่งของพรหมจรรย์ไม่ใช่ครึ่งเดียวแม่อานนท์นึกว่าซาโตริแล้วซาโตหุบเลยอย่างนี้แต่จริงสว่างขึ้นจริงพระอานนท์สว่างขึ้นแท้แต่มันยังไม่สุดพอดีไปอยู่กับพระพุทธเจ้าซะด้วยได้ตอกเปลี่ยนเขาให้เนื้อแล้วไม่เถียงหรอกเถียงพระพุทธเจ้าได้ยังไงเถียงไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องตื่นนะเพราะงั้นความว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีมันเป็น ทั้งสิ้นของพรหมจรรย์จริงๆคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่กับมรรคองค์8นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณปฏิบัติไปเป็นโสดาสกิทาอนาคาทำงานไปนี่แหละสัมผัสไปแล้วรู้จักการกำหนดศีลนี่สำคัญเท่าที่ของเราอันนี้ไม่ใช่เรายังไม่ได้สมาทานอย่าไปยุ่งมันมากอย่าไปโลภโมโทสันทำไปปฏิบัติไปนี่เป็นหลักของพุทธเจ้าวันพระสกิทาพระอนาคาหรือว่าแม้แต่พระโสดาก็ต้องอยู่ในโลกนี่แหละทำงานอยู่นี่แหละในคฤหัสถ์นี่แหละหรือจะมาเป็นพระก็ทำงานอยู่นี่แหละไม่ใช่เรื่องที่จะปลีกหนีไปสู่ป่าสู่เขาอะไรกันนักกันหนารอกเพราะพระโสดาในพระพุทธสมัยพระเจ้าอ่านดูสิในพระไตรปิฎกเยอะแยะไปก็เป็นโสดาเป็นสกิทานาคาเราคฤหัสถ์ไม่ต้องทำงานถ้าทำงานแล้วมันจะไม่บรรลุเอ๊ะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรมานพวกคฤหัสถ์เหล่านั้นนะสิแล้วท่านก็ไม่เคยยุให้พวกคฤหัสถ์เหล่านั้นออกมาบวชไม่เคยยุออกมาบวชสิจะได้บรรลุเร็วๆจะได้หนีไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำเปล่าท่านไม่เคยยุแล้วก็ไม่เคยยุให้ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำด้วยแต่เลือดป่าเขาถ้ำตามฤาษีตามสิ่งแวดล้อมตามทฤษฎีโบราณเก่าซึ่งคนเชื่อทฤษฎีโบราณเก่ามันมีอยู่ท่านก็อนุโลมปฏิโลมตามพอสมควรและท่านก็ใช้วิธีนี้เอามาใช้เป็นกลเม็ดในการปฏิบัติอย่างนั้นด้วยเพราะมีอุปการะบ้างอันนี้เป็นแนวลึกนะเป็นความรู้ลึกซึ่งยากอาตมาพยายามแก้ไขทิฏฐิอันนี้อยู่นานมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ปฏิภาณนิดนึงนะพิสูจน์นิดหน่อยว่าทำไมสมัยพระพุทธเจ้าน่ะโสดาบันก็เป็นคฤหัสถ์สกิทาก็เป็นคฤหัสถ์อยู่เยอะแยะเขาก็ทำงานอยู่อย่างนั้นนะเขาไม่ได้หนีไปเลยเขาเป็นคฤหัสถ์อ่ะทีนี้พูดถึงพระทำไมจะต้องเป็นพระจะต้องออกป่าออกเขาออกถ้ำคุณแย่กว่าคฤหัสถ์ที่เขาเป็นโสดาเขาก็เป็นได้สกิทาเขาเป็นได้อนาคาเขาก็เป็นได้อยู่ในคฤหัสถภูมิอยู่ในคฤหัสถภูมิสัมผัสสัมพันธ์ทำการทำงานทำอะไรอะไรเนี่ยทำไมเรามันอ่อนแอกว่าเขานักเราทำงานไม่ได้ต้องไปอยู่เงียบๆต้องไปไม่มีอะไรสัมผัสจริงๆหรือคุณมีมานะหรือเปล่ามีมานะหรือเปล่ามานะคือเข้าใจผิดนึกว่าอย่างนี้สูงที่จริงมันไม่สูงนะมันต่ำกว่าคฤหัสถ์เขาด้วยก็คฤหัสถ์เขายังทำได้เลยบรรลุโสดาในงานการบรรลุโสดาในมรรคองค์8มีกิจทุกอย่างบรรลุสกิทาในได้ทุกอย่างบรรลุอนาคาทุกอย่างส่วนอรหัตผลนั่นมันหรืออภิอรหันนั่นมันต้องบรรลุทั้งวินัยทั้งธรรมเพราะต้องมาบริสุทธิ์วินัยด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นคฤหัสถ์จะเรียกว่าอรหันย่อมไม่เรียกแม้จะจิตบริสุทธิ์หมดนะหมดต้ายิ่งแข็งแรงก็ต้องมาเป็นนักบวชนี่ในเถรวาทสอนอย่างนี้แต่ในมหายานนั้นเอ้ยอรหันต์ในคฤหัสถ์ก็ได้อาตมาจะไม่อธิบายเพราะอาตมาจะไม่ยุแย่เรื่องนี้เดี๋ยวก็ตีลังกากลับหมดในมหายานเป็นโพธิสัตว์เลยบอกเอ้ยใหญ่กว่าอรหันต์จะบอกให้ในมหายานเป็นคฤหัสถ์นี่แหละสอนพระสารีบุตรเลยใครจะทำใหม่ในมหายานคุณไปอ่านที่ในวิมลเกียรติเนี่ยอะไรนะสุพุทธอะไรชื่ออะไรนะโพธิสัตว์ที่สอนพระสารีบุตรนะสุพูติหรืออะไรนะสอนก็ให้เลยสุพูติเนี่ยเป็นโพธิสัตว์เป็นคฤหัสถ์สอนพระสารีบุตรจ่อยจ่อยจ่อยพระสารีบุตรก็ฟังสบายก็ให้สุภูติโพธิสัตว์สอนสบายสบายไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในเรื่องมหายานยิ่งไปอีกรูปหนึ่งเลยอาตมาจะไม่พูดเดี๋ยวจะสับสนปนเปกันไปหมดอาตมาต้องการเถรวาทก่อนต้องการอรหัตภูมิก่อนส่วนไอ้เรื่องนั้นมันเป็นข้อยกเว้นเพราะโดยจริงแล้วก็ต้องมาเป็นบริสุทธิ์ในธรรมในวินัยด้วยส่วนคฤหัสถ์มันไม่บริสุทธิ์ในธรรมวินัยทั้งหมดนะในธรรมวินัยที่จะต้องเข้าสมรูปสมนามเพราะฉะนั้นเขาไม่เอารูปเขาจะเอาแต่นามเรื่องของเขาในเรื่องของโพธิสัตว์เป็นเรื่องยกเว้นสำหรับความจริงเพราะจึงไม่พูดปนเปถ้าพูดปนเปแล้วสับสนแล้วก็ยุ่งยากนะอาตมาไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ยังไม่พูดแล้วก็พึ่งย้ำออกมาให้ฟังนิดนึงก็ขออธิบายอะไรกันนิดนึงสักหน่อยนะมีผู้ติงขึ้นมาว่าช่วยเคลียร์ให้แก่คฤหัสถ์ด้วยบางคนหรือว่าจะว่าคฤหัสถ์เลยบางทีพระเหมือนกันนะบางคน ผู้ใดยังไม่กินเนื้อสัตว์ผู้ใดยังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยไปตีราคาเป๊ะเลยว่าเขาไม่ใช่โสดาอย่าพึ่งนะมันเร็วไปนี่มีคนบอกว่าพระพยอมยังไม่เป็นโสดาเพราะยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะว่างั้นแล้วก็ไปวัดค่าเขาแค่นี้อย่าพึ่งไปวัดค่าคนอื่นนะว่าเป็นโสดาสกิทาอะไรกันแน่ๆของเราดีกว่านะว่าเรามันโสดาหรือโซดาเนี่ยมันเอาให้แน่ก่อนไปโสดาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นบอกให้เราจริงนะแล้วเราไปอ่านคนอื่นมันไม่มีปัญหาสร้างมิเตอร์หรือเราสร้างฐานของตนเองให้แน่กว่าจะไปวัดคนอื่นได้เนี่ยมันต้องเป็นตาช่างชั้นคุณมีตาช่างช่างทองแล้วเนี่ยคุณจะไปช่างอะไรอื่นนี้ได้ง่ายเพราะนับได้ละเอียดคุณมีแต่ตาช่างช่างช้างแล้วจะไปวัดคนอื่นเขาก็สามารถเป็นตาช่างที่วัดอะไรอื่นได้ละเอียดกว่านั้นคุณตาช่างช่างช้างไปวัดเขาก็เท่านั้นแหละคุณเอ้ยไอ้ของเขาละเอียดกว่ามึงจะไปถูกไปตรงอะไรเอาละไม่มีเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้มันเลยเวลาไปมากแล้วเอาพอตั้งแต่วัตถุทานไปจนกระทั่งอภัยทานจนกระทั่งถึงธรรมทานซึ่งอธิบายมาก่อนจะมาเจอสูตรทิฏฐิ10นี่ด้วยซ้ำยิ่งมาเห็นจริงแล้วโอ้เราเนี่ยก็อธิบายทานมาพามีวิธีการเพื่อจะให้เกิดการทานจนมีสภาพที่ทานได้แม้คุณก็เข้าถึงการทานได้คุณทานวัตถุที่เคยหลงหยับหยาบเป็นวัตถุอบายมุขเห็นว่าเป็นโลกียสุขคุณทานได้ปลดปล่อยเลยจริงละออกได้จริงเกิดสภาพกระทำจริงเลยกระทำคืนปลดปล่อยไม่เอาแล้วแต่ก่อนนี่กินเหล้าเลิกเหล้าดูดยาโยมจอนี่ออกยังเนี่ยนะวันนี้โดนแทงแล้ววันนี้ไม่เอาอ่ายังดีนะยังหัวเราะได้โดนแทงแล้วยังหัวเราะได้ยังดีวันนี้ไม่เอาครับแต่วันอื่นเอาเห็นไหมโดนแทงเขางี้มันนึกว่าเป็นโลกียสุขมาฟังธรรมหาวิธีกลวิธีให้เลิกละออกมาสิพลากจากกายก่อนแล้วก็ละล้างใจจนกระทั่งเกิดญาณเกิดวิมุตติกรรมวิบากเกิดจริงเข้าถึงโลกหน้าจริงเข้าไปถึงโลกแห่งการหลุดพ้นแต่ก่อนนี้เราอยู่ในโลกของปุถุชนติดความสุขแบบปุถุชนเขาพาสูบยาก็สูบยาเขาพากินเหล้าก็เป็นสุขก็กินเหล้าเขาพาอบายมุขอะไรก็ไปเป็นสุขเราเลิกจากโลกอบายอย่างนั้นมาจริงเข้าสู่โลกใหม่เรียกว่าโลกหน้าหรือโลกอื่นแต่ก่อนโลกนั้นเป็นอย่างนั้นหลงมาสุขหลุดออกมาได้จริงฮะอาตมาพาเข้าถึงโลกหน้าเข้าถึงโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกที่บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นโลกสกปรกคุกคีด้วยอบายมุขพ้นอบายมาเข้ามาสู่โลกที่ไม่มีอบายได้อย่างสนิทใจมีพ่อแม่เกิดพ่อแม่ทางวิญญาณนะนี่อาตมาอธิบายตามตำราเลยนะเนี่ยเปิดตำราฟังอาตมาพูดได้เลยอาตมาจำแม่นเพราะทราบซึ้งเหลือเกินนะทิฏฐิ10นี่ก็จำแม่นนะมาถึงขั้นมีแม่มีพ่อเลยทีเดียวแม่นี่ก็คือเครื่องประกอบที่จะเหมือนกับคันเหมือนกับห้องคันธโภแปลว่าห้องคันพระนี่แปลว่าห้องมีห้องมีสิ่งแวดล้อมสำหรับขัดสำหรับเกลาอบรมนั่นเองอบให้มาวิญญาณนี่เกิดเป็นแม่เป็นพ่อจนกระทั่งวิญญาณเกิดได้จริงเลยสะอาดบริสุทธิ์เกิดใหม่เป็นวิญญาณอริยะเป็นวิญญาณเทวดาอุปัตติเทพเกิดเป็นจนกระทั่งวิสุทธิเทพแม้บริสุทธิ์เลยตอนนี้เป็นสมณะมีวิสุทธิแม้แค่อบายมุขคุณก็เกิดได้จริงพ้นอบายปิดอบายเป็นโสดาเต็มภูมิเป็นโสดาผลเป็นโสดาเป็นพระโสดาเต็มภูมิแม้เป็นคฤหัสถ์นี่แหละแม้เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์หนุ่งกงเกงหนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อใส่ผ้าไม่ใช่ว่ามาโกนหัวผมเผ่าก็ยังมีนี่แหละได้พิสูจน์กันด้วยทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้มีละลดมาเป็นสมณะของพระพุทธเจ้าเป็นสมณะพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วนะคุณเองนะเป็นสมณะพราหมณ์นี่แหละเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นสมณะพราหมณ์เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเพราะบรรลุเป็นพระโสดาเรียกว่าพระโสดาเป็นคฤหัสถ์ในสมัยพระพุทธเจ้าเยอะพระโสดาเป็นคฤหัสถ์นี่แหละทำงานทำการเหมือนโยม นะคุกคีเกี่ยวข้องกับกามกาอะไรใดแต่ว่าพ้นอบายแล้วอยู่เหนืออบายมุกอยู่กับอบายมุกลุยดงอบายมุกอยู่ก็ได้เพราะมันไม่แปดเปื้อนแล้วตอนนี้เราหลุดพ้นแล้วเนี่ยอบายมุกไม่แปดเปื้อนนะเราอยู่กับโรงเล่าแต่ก่อนนี้แหมถ้าคืนแม้แต่เห็นก็น้ำลายออกแล้วพอมันหลุดแล้วเฮ้ยไอ้เหล้ามันก็เท่านั้นนะเรากินน้ำเปล่าก็ยังจะดีกว่าไอ้เหล้าไปกินมันทำไมไอ้รสมันก็เปล่าๆเฟื่อนๆอย่างนั้นไม่กินไม่ได้ชอบไม่ได้ยินดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นอบายมุขอื่นจะเห็นเขาเล่นไพ่เล่นโป้พันการพนันหนังไหนอะไรก็แล้วแต่มหรสพไม่เกิดรสจริงๆได้อย่างสมบูรณ์เป็นพระโสดาบันในเรื่องอบายมุขสมบูรณ์เลย 100% อย่างนี้คุณจะเดินอยู่ในดงอบายมุขได้อย่างไม่ดูดไม่ซึมไม่แปะไม่เปียกไม่เปื้อนจริงๆไม่หวั่นไม่ไหวไม่ฟูเลยคุณอาจจะอ่านใจตัวเองยังไม่แม่นนักเป็นพระโสดาบันเนี่ยแต่ถ้าคุณทำได้อย่างนี้อย่างมั่นใจของคุณคุณจะมั่นใจของคุณตามที่คุณเป็นคุณมีเองเพราะฉะนั้นคุณจะมีความแข็งแรงเป็นสัตทินซีเป็นปัญญินทรีย์หรือมีความแข็งแรงเป็นศรัทธาพละเป็นปัญญาพละแข็งแรงจริงเลยมั่นใจเด็ดขาดเลยเป็นความเชื่อเองว่าเอออย่างนี้มันเหยียบผ่านได้เลยลุยได้เมื่อผ่านทะลุภูเขากำแพงไปได้ไม่ติดขัดอย่างที่ว่าจนสามารถร่วงรู้ในจิตลึกละเอียดเรียกว่าขั้นเทวดาขั้นพรหมสามารถจับแตะต้องได้เอามือลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้เหมือนกับไม่ใช่เอามือลูบพระอาทิตย์พระจันทร์ได้เหมือนกับมือนี่เอื้อมลูบคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือแต่ก่อนนี้เราแตะต้องสิ่งนี้มันเป็นราคคีเป็นโทสคีโมหคีเราไปแตะต้องไฟพวกราคะพวกนี้อบายมุขนี่เป็นราคะใหญ่เป็นเหตุแห่งราคะเดี๋ยวนี้เราลูบคำลูบหัวลานไอ้อบายมุขได้เลยใครหัวลานจริงๆอย่าว่าอาตมาว่านะอาตมาไม่ได้ว่าคนหัวลานอาตมาว่าหัวลานราคะขี่คือดูถูกมันน่ะดูถูกมันน่ะมันเป็นฤทธิ์ราคะนะอบายมุขเนี่ยการพนันมันดูดดึงนะมันเป็นราคะลูบหัวลานมันเล่นได้เลยนี่คือรูปคลำได้เหมือนรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ได้โดยฝ่ามือไม่ไหม้ไม่ร้อนไม่เปียกมันเป็นราคคีเชื้อราคคีเป็นอัคคีเป็นไฟราคะดูดคนไหม้คนไปเป็นจุยเป็นผลผุยผงมามากแล้วแต่เราสบายมากไหม้เราไม่ได้เลยทำลายเราไม่ได้เลยแม้ราคะแม้อบายมุขนั้นจะร้อนยิ่งกว่าไฟราคะอบายมุขนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าไฟพระอาทิตย์อย่าว่าแต่เท่าพระอาทิตย์เลยไม่สามารถไหม้เราได้เราอยู่ยงคงกระพันแล้วนี่คือความอยู่ยงคงกระพันของพระพุทธเจ้าอยู่ยงคงกระพันจริงๆอบายมุขนี้ไหม้เราไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการรูปคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือไปได้ตลอดพรหมโลกใช้อำนาจทางใจของเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีแม้ใจของเรานี่จะมีเมตตากรุณาจะอนุโลมหย่อนยานกับคนที่เขามีไฟนรกนี่อยู่ก็ไปโปรดเขาเป็นพระมาลัยโปรดสัตว์เอาหย่อนให้บ้างโยนบ้างลองดูตามๆเขาเช่นบางทีนี่อาจจะต้องเขาไปนั่งในวงเล่าหย่อนตัวลงไปในหลุมนรกกับเขาไม่เราแล้วก็มีเมตตาเกื้อกูลไปมีอำนาจทางจิตไปได้ตลอดพรหมโลกแม้แต่ทางจิตก็ยังถึงจิตเขาเรียกว่าพรหมโลกสามารถรู้จิตว่านี่ถูกไหมตรวจสอบก็ได้ว่านี่ได้มรรคได้ผลไหมถ้าได้มรรคได้ผลช่วยเขาได้นี่เรียกว่ามีจิตอาปาติหารถึงป่านนั้นนี่ก็ลึกอาตมาอธิบายอันนี้ไปถึงขนาดเป็นอุตริมนุสธรรมขั้นเอาอภิญญาปาติหารมาอธิบายเป็นภาษาคนง่ายๆให้ฟังนี่เป็นสมณพราหมณ์ในข้อที่10ของมิจฉาด้วยถ้าใครรู้ว่าสมณพราหมณ์ที่รู้ยิ่งเองอย่างนี้มาสอนคนประกาศให้รู้โลกนี้โลกหน้าให้พ้นโลกตามถ้าใครเชื่อว่าไม่มีคนนั้นมิจฉาทิฏฐิถ้าใครเชื่อว่ามีบอกแล้วว่าการเชื่อพระอริยะเนี่ยเชื่อว่าอริยะมีนะมันไม่ใช่เชื่อธรรมดาตอนแรกฟัง ฟังก็ไม่ค่อยเชื่อพอฟังเข้ามามากเออมีเหตุผลน่าดูฮะเถียงไม่ได้จำนนตอนนี้เชื่อด้วยฟังภาษาเอาไปคิดไปนึกไปไตร่ตรองเออชัดชัดเอชักศรัทธามากฮะอยากจะปฏิบัติตามนี่เชื่อสูงขึ้นละสูงก็จนกระทั่งปฏิบัติตามนะฮะพิสูจน์มีภาวนามยปัญญาเกิดผลเห็นภาวะเกิดมีปัญญาขึ้นมาตอนนี้ชักเอ๊จริงแฮะก็เชื่อเพราะตรงกันกับผู้สอนแต่ก่อนนี่ค่อยฟังแค่นั้นยังไม่เชื่อเท่าไหร่ตอนนี้ฟังก็เชื่อมากตอนนี้เอามาไต่ตองเหตุผลเออจริงเอาไปปฏิบัติตามจริงตรงจริงทุนได้อริยภูมิได้อริยผลจริงตามไปจริงเลยทีนี้ยิ่งได้สมบูรณ์เป็นผลที่แท้ขึ้นมาจนกระทั่งเต็มครบด้วยเหมือนกันทีนี้คุณเชื่อความเป็นอริยะอันนั้นไม่ได้เชื่อคนสอนเลยคุณเชื่อแม้แต่คุณก็เป็นเองมีเองแล้วคุณเชื่อยังไงตอนนี้คุณเชื่อสมณะยังไงตัวคุณก็เข้าถึงความเป็นสมณะเสียเองแล้วเป็นอริยะเสียเองแล้วยังเข็นแจ้งชัดเจนเลยไม่ใช่งมงายถูกต้องตรงกันกับพระอาจารย์ที่สอนนั้นมันมีเหตุผลทุกหมดว่ามันพ้นทุกอันนี้เป็นตัวทุกเป็นเหตุแห่งทุกเราดับกิเลสนี้ได้สนิทจริงเลยเข้าสู่เป็นสัมมาอริยมรรคสัมมาอริยผลอริยผลก็มีญาณกับวิมุตตินี่สัมมาญาณสัมมาวิมุตติจริงเลยชัดแจ้งตอนนี้คุณเชื่ออย่างไรแค่ไหนมันเชื่อทั้งเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นที่เรียกว่าเราไม่ได้เห็นธรรมดาใช่ไหมเห็นของเราแม้แต่เห็นเราก็เป็นอริยะเสียเองเป็นอรหัตตผลซะด้วยซ้ำปานนี้แล้วคิดดูสิว่าเราจะเชื่อแค่ไหนเราจะมีทิฏฐิแค่ไหนสัมมาทิฏฐิแค่ไหนเพราะสัมมาทิฏฐิแค่ตอนฟังตอนแรกยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็มีทิฏฐิหนึ่งเหมือนกันนะพอชักเชื่อมากขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นมาจนกระทั่งฟังโอ้โหน่าเชื่อถือน่าลองแฮะก็สัมมาทิฏฐิสูงขึ้นอีกแม้ต้องถึงขั้นลองนั่นนี่ต้องดีจริงแน่เลยลองยิ่งได้ผลเลยทีนี้ก็ยิ่งสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นจนคุณได้เองเป็นเองจบเองมันสัมมาทิฏฐิขนาดไหนคุณคิดดูสิต่างกันกับตอนแรกขนาดไหนแล้วเราก็เข้าถึงขนาดไหนเราจนเป็นอริยะเองนี่เป็นการเข้าถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าถึงเป็นอริยะโสดาเข้าถึงเป็นสกิทาสกิทาก็สูงกว่าพ้นอบายมุขมาอีกลดละในโลกกระทำ8ลดละในโลกกามคุณถ้าแต่ก่อนบ้างเนี่ยขอเงินมาซื้อพระไตรปิฎกสัก 5,000 หน่อยสิในชุดนึง 5,000 นะถ้าแต่ก่อนเนี่ยเป็นไงเอาไปซื้อเสื้อนุ่งเอาไปซื้อเสื้อห่มเอาไปซื้อเสื้อใส่เขาสวยๆกำลังเข้ามามีใหม่เรื่อยๆดีกาเอามาซื้อทำไมพระไตรปิฎกตั้ง 5,000 เนี่ยเราซื้อเสื้อมาใส่ข้างเราเอาไปเฉิดฉายเฉิดฉินดีกาหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นมากกว่าแน่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ให้ได้แล้วแฮะทินนังเป็นผู้ให้สิ่งที่ควรให้ไอ้ไปให้อย่างนั้นว่าโถแต่ก่อนนี้อาตมาว่าคุณถูกเขาหลอกไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อไหมเชื่อยังเชื่อแล้วสารภาพแล้วตอนนี้พี่มาสารภาพพี่เคยสร้างบาปเชื่อมันไม่ใช่เชื่อธรรมดาไม่ใช่พูดเล่นนะมันเชื่อมีพฤติกรรมเป็นจริงอย่างมั่นใจเลยว่าเราทำถูกทำจริงตรงกับทิฏฐิ10ไหมคุณได้เป็นผู้ให้แล้วจริงไหมและมีวิธีการจนกระทั่งกว่าคุณจะมาเชื่ออย่างนี้กว่าคุณจะปรงไอ้นวลปลดไอ้นวลให้เข้าไปได้ให้กิเลสไปคืนผีแล้วเราก็มาเป็นพระอย่างนี้แล้วก็จนกระทั่งไม่หวงแหนในวัตถุสมบัติโลกธรรมลาภก็ไม่หวงแหนเพราะคุณสละรูปรสกลิ่นเสียงสมบัติไอ้พวกนั้นไปตั้งแต่ของหยาบอาตมาบอกว่าเรื่องเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงเป็นอบายมุขอย่างอาตมาก็ยกตัวอย่างสละเหล้าสละบุหรี่สละการพนันสละอะไรก็เหมือนกันมาจากรูปรสกลิ่นเสียงจนกระทั่งมาเป็นสักทาคามีก็มาสละอีกสละลาภยศมันซ้อนแฝงกันอยู่ลาภยศเอามาทำทางดีเงินทองเอามาซื้อพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นมันก็สูงขึ้นมาเพราะคุณลดจากอบายมุขเหลือมาแต่ก่อนไปเฟอร์เรื่องเครื่องแต่งตัวเป็นอบายมุขของผู้หญิงจนมาซื้อพระไตรปิฎกได้ซื้อพระไตรปิฎกหรือซื้อสิ่งอื่นหรือมาแจกจ่ายเจือจานกันเอาหน้าเอาให้เขากินข้าวเอามาให้คนจนนี่กิน ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มดีกว่าเราเอาไปซื้อเครื่องมันก็เฟอร์อยู่แล้วแล้วก็ห่มพอแล้วไอ้นี่ก็ไม่มีจะห่มหนาวหนาวเดือดร้อนด้วยซ้ำไปปัญญาจะเกิดเป็นทินนังเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเพราะเราเกิดแล้วจริงมีพ่อแม่ที่คลอดทางวิญญาณเราก็เป็นผู้ที่ได้คลอดทางวิญญาณวิญญาณเราเกิดใหม่จริงเป็นสมณะจริงเข้าถึงจริงอย่างนี้โลกธรรมก็สูงซ้อนขึ้นมาอีกไม่หวงแหนในลาภไม่หวงแหนในยศปลดปล่อยมาเรื่อยๆๆมีคนจริงในพวกเรานี่ลดขณะนี้แต่ก่อนนี่อยากได้สีเพิ่มเดี๋ยวนี้เป็นยังไงจิตใจวิ่งเต้นเนี่ยจะเพิ่มเป็น4-5ขึ้น4-6ก็เขาแข่งเขาแค่ไหนแต่เดี๋ยวนี้นี่4-4นี่เปิดโปงให้ฟังคนนี้4-4เป็นไงอยากแย่ง4-5เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ก่อนนี้ถ้าเป็นใจก่อนนี่ก่อนได้มาฟังธรรมแต่สมมติว่าไม่สมมติแล้วก็ผ่านมาจริงอ่ะไม่เข้าใจเหรอทำไมไม่ตอบเราแม่นักเรียนคนนี้เทเวลาคุณเป็นครูนะนี่เป็นครูนะเวลาคุณสอนนักเรียนแล้วให้นักเรียนไม่ตอบคุณก็ยังบอกว่าเออนักเรียนทำไมมันตอบช้าแล้วไม่เข้าใจมันก็ตอบช้าไอ้นี่เข้าใจอยู่แล้วแล้วจะตอบช้าแล้วตัวเป็นครูซะเองถ้าพอนักเรียนมันเข้าใจแล้วมันตอบช้าครูจะรู้สึกยังไงอ้าวก็ช่วงเวลาช่วงให้ตอบก็มีแล้วก็ไม่ตอบเองแก้ตัวเป็นไฟเลยนักเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้อยากยังไงอยากจะแย่ง4-5เขาเท่าไหร่เอาตัวจริงเอาว่าจิตใจมันอยากได้เฉยลงมาไม่แย่งยศไม่แย่งศักดิ์ไม่อยากแต่มามีปัญญาเข้าใจว่าเมื่อเราทำงานครูก็ตามแล้วก็ขยันหมั่นเพียรพัฒนาวิชาการให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์ต่องานนี่รับผิดชอบหน้าที่นี้ทำให้ดีขึ้นไปได้ดีแล้วนี่เป็นความดีสมประโยชน์ของมันเองสมค่าของมันเองโดยได้มันเป็นผลพลอยได้ตามมาเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยิ่งเราเป็นผู้สละเป็นผู้ที่ไม่โลภไม่โลภมากโลภมากแล้วนี่โอ้ยิ่งได้มาก็ยิ่งดีที่เราจะเอาไปทำประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ได้ก็ดีได้มาก็เหนื่อยหน่อยที่เราจะเอาไปทำประโยชน์เพิ่มขึ้นก็มีงานเพิ่มขึ้นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเข้าใจซ้อนแล้วนะนี่แหละความรู้จะสูงขึ้นเรากล้าละลาภละยศละกล้าละกามที่ละเอียดขึ้นไปอีกอย่าว่าแต่กามแค่ขั้นอบายมุขคำว่ากามนี่อบายมุขก็กามลาภยศสรรเสริญก็กามรูปรสกลิ่นเสียงก็กามอัตตาก็กามอัตภาพของตัวตนก็กามความใคร่อยากถ้าจะเรียกโดยภาษาแปลเป็นไทยแล้วว่าความใคร่อยากมันอยากได้อยากดีมันอยากสอนคนอื่นนี่ก็กามถ้าจะว่าแล้วมันความใคร่อยากมันอยากเกินความพอดีมันก็เป็นความไม่สัมมาทั้งนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันอยากเกินความพอดีแต่ถ้าคนเราไม่อยากพระพุทธเจ้าไม่อยากสอนพระพรหมก็ไม่ยอมให้มาสีหน้าเลยมาอาราธนาไม่รู้ว่ามีสีหน้ามีหนวดทั้งสีหน้าหรือเปล่านะสหบดีพรหมมาอาราธนาเลยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่อยากสอนคนชิบหายโลกเดือดใหญ่เลยนะโลกนี้ชิบหายใหญ่เลยนะเพราะผมไม่อยากพระพุทธเจ้าไม่อยากสอนคนได้เลยนี่มันโดยเธอตรงๆเป็นแบบฤาษีหน่อยหนึ่งแต่ชั่วแวบเดียวเหมือนเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าพระพรหมมานั่งหน้าจ๋อเลยไม่ได้หรอกพรหมมาจะโลกาธิปติสัมปติอตัญจริยทิวลังอยาจะทะเลยไม่ได้นะไม่สอนไม่ได้นะท่านชิบหายใหญ่นะโลกพระพรหมต้องมาสอนแล้วนะมาต้องมาราธนาแล้วนะก็คือความสำนึกความรู้สึกของท่านเร็วเท่าเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าอธิบายเป็นปุคลาธิฐานนี่แหมก็วาดรูปพระพรหมนั่งตาท่าเตะเลยนะมีหนวดพร้อมเลยมาอัญชลีแหมมาขออาราธนาให้เทศเถิดนะนั่นเขาก็วาดก็เป็นปุคลาธิฐานแต่ธรรมาธิฐานนั้นเร็วยิ่งกว่าเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าสำนึกของท่านเร็วพรับโอไม่ได้ผิดภูมิของพุทธผิดวิสัยของพุทธะแต่มันมาแวบหนึ่งมันมาได้เหมือนกันเลือดเก่ามันมาเลือดเก่ามันมาอาตมามีเลือดเก่าไปอยู่วัดอโศกาลามาตั้งเซตหลายเดือนเป็นเกือบปีเขาเป็นลากออกมาจะแย่อย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ใช่เทียบเคียงพระพุทธเจ้านะอาตมานะมันช้ากว่าพระพรหมจะไปอาราธนามาโอ้โหตั้งหลายอย่างนะเป็นตัวตนเลยนะอาราธนานะไอเราก็ยังงมง่ายๆยังงงๆกันไออะไรกันเว้ยอ๋อพระผมเข้ามาอาราธนาให้มันรับหน้าที่รับงานไม่ได้เป็นลูกพุทธะก็ทำงานลูกพุทธะเลยต้องออกมาทำงานลูกพุทธะเมื่อรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวเอ๊ะมันอะไรกันเว้ยนี่เราเนี่ยอาตมาอธิบายของอาตมาเคยอธิบายมาแล้วถ้าใครมีปฏิภาณฟังก็จะรู้ ลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามันแหมเร็วกว่ากันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่ชั่วเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าท่านสำนึกทันทีเสร็จแล้วท่านก็เริ่มต้นของท่านเองสอนอ้าวงั้นระลึกจะสอนใครแล้วท่านก็ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้มันสอดซ้อนลึกซึ้งละเอียดจนกระทั่งมาเป็นผู้ให้ลดลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นผู้ให้ลดลงเป็นผู้ลดการหวงแล้วก็เป็นผู้ให้ขึ้นมาเรื่อยๆลาภยศก็ลดออกไอ้รูปรสกลิ่นเสียงก็ละออกจางคลายออกสละออกเกิดใหม่วิญญาณเกิดใหม่เรื่อยๆเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหัตผลขออธิบายลัดๆขึ้นมาเราก็เข้าถึงความเป็นสาวกพุทธเจ้าเป็นลำดับขั้นมาจริงของเหล่านี้มีจริงทำแล้วมีจริงขนาดคุณเนี่ยอาตมาเองจริงๆนะถ้าอาตมามีเวลาก็มานั่งเช็คคนนี้มานั่งเช็คสิถามไถ่สอบทานจริงๆเลยว่าจิตยังไงขนาดไหนอะไรยังไงอ้าวคิดให้คะแนนอ้าวนี่โสดาโสดาเกรด C1 โสดา C2 โสดา C3 คนนี้โสดา C7 คนนี้โสดา C8ถ้ามันมีแค่41ตามที่เขาตัดเกรด11คนนี้โสดา41แล้ว42ไม่มีแล้วจบก็ให้คะแนนได้คนนี้สกิทานี่สกิทา C1 สกิทา C5 สกิทา C10ก็ให้ได้นะแต่ไม่มีเวลานอกจากไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ดีด้วยเป็นลักษณะจะหลอกในอนาคตอาจารย์ก็มานั่งให้คะแนนให้4เป็นผู้มาสอบญาณเนาะไม่เอาลักษณะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นผู้มีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิให้รู้เองมั่นใจเองมันหลงให้รู้หลงแล้วก็ต้องพยายามบอกเตือนถ้าบอกนี่หลงจริงๆบอกเลยอย่างนี้ไม่เอาอันนี้มีส่วนดีบ้างยังหลงอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลงไม่หมดมีถูกต้องบ้างอ้าวพยายามหาวิธีเตือนให้เขารู้สึกตัวไม่ใช่งานง่ายนะอย่างอาตมาเคยบอกผู้นี้นี่หลงอริยะขณะนี้บอกอาตมาชี้คนนี้ต้องชี้แล้วบอกคุณหลงนะอย่างพระหลายองค์ที่อาตมาชี้บอกนี่หลงอาตมาก็บอกคนนี้มีจริงบ้างไม่มีจริงบ้างมีจริงมากมีจริงน้อยอ้าวยังไม่ต้องชี้ยังดีอยู่ดําเนินดีอยู่อ้าวแม้จะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลงไม่มีปัญหาแต่เค้ามีถูกมีดีอยู่ก็ค่อยๆเกลากันค่อยๆกล่อมกันมาให้เขามีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไม่ใช่มานั่งชี้แล้วเป็น ทางแห่งการหลอกเรายิ่งใหญ่เลยเป็นคนให้คะแนนเป็นคนเช็คแล้วพวกนั้นก็ไปเกิดปัจจตังด้วยนี่ไม่ใช่ลัทธิพุทธลัทธิพุทธต้องเกิดปัจจตังเพราะฉะนั้นเราจะมาเป็นเจ้าชี้ให้คะแนนก็ไม่เอาอีกด้วยอย่างทุกวันเนี่ยมาสอบญาณคนนั้นจะญาณขั้นนั้นขั้นนี้ตีกินเป็นอาจารย์ใหญ่เลยสอบญาณแล้วระเบียบแบบแผนของพระพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอย่างนี้นี่เป็นต้นนะเพราะในศาสนานี้มันมากมายนะมันหลายอย่างหลายอันเหลือเกินที่เราจะต้องค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาค่อยๆปรับปรุงเนี่ยเป็นขึ้นมาเรื่อยๆๆมีคนจริงขึ้นมาเรื่อยๆอาตมากล้ากล่าวอย่างเต็มที่เลยในอริยะในหมู่อโศกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้อยนะแต่ก็ขอบอกนะว่าฉันคนหนึ่งแล้วว่าอย่าพึ่งนะแต่ก็อย่าผิดเราจริงก็ต้องเป็นจริงเราเป็นอริยะแล้วเราก็หลงว่าเราไม่ใช่อริยะนี่เป็นมานะเป็นความงมงายของเราที่ไม่ชัดแจ้งต้องทำนิพพานสัจจิกรณะต้องทำนิพพานให้แจ้งต้องทำความละความลดให้แจ้งแม้ยังไม่ถึงขั้นนิพพานเห็นอนิจจังก็ให้รู้เป็นอนิจจานุปัสสีเห็นความจางคลายลงไปก็ให้รู้ว่าเป็นวิราคานุปัสสีเห็นนิโรธก็ให้เป็นนิโรธานุปัสสีโอ้โหดับสนิทแล้วโว้ยก็ให้มันรู้บังสีดับสนิทแล้วก็ยังมืดอยู่ไม่รู้ว่าตัวดับสนิทเหนื่อยหนักหนาเสร็จแล้วก็ดับแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไปวนกลับอีกมันน่าเคาะกระบาลจริงๆเลยปะโทกตญาณไม่มีกตญาณไอ้แล้วไม่รู้แล้วเนี่ยมันน่าจริงๆนะพูดกันแบบที่เรียกว่าแสดงท่าทีเหมือนมีอารมณ์ที่ยังไม่มีหรอกนะมันไม่เข้าท่านะเพราะฉะนั้นต้องสอนให้รู้โดยอนิจจานุปัสสีก็ให้รู้บางสิตอนนี้เราพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วเห็นอนิจจังจริงแล้วปัสสีแปลว่าเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นแล้วอนิจจังลดละได้มาอีกจางคลายมาลดสกายทิฏฐิลงมาโอ้จางคลายลงมาเป็นวิราคานุปัสสีก็รู้สิว่าเป็นจางคลายเห็นจริงให้ได้โอ้อันนี้ดับสนิทแล้วนิโรธานุปัสสีชัดเอาละอันนี้ได้แล้ววางปฏินิสขานุปัสสีสลัดคืนอยู่คลุกคลีเกี่ยวข้องไม่ต้องเอาสลัดคืนอันนี้หมดเกลี้ยงเอาใหม่มาเป็นนักปฏิบัติใหม่แต่ก่อนนี้เราเป็นนักปฏิบัติชั้นสูงชั้นกลางชั้นสูงจนเรียบร้อยเอามาเป็นนักปฏิบัติชั้นต้นใหม่โดยมีอธิศีลใหม่มีเรื่องใหม่ก็มาต่อสู้ใหม่แต่ก่อนนี้มัน ทุกข์เพราะว่าปฏิบัติยังไม่ได้จนเบาบางจนเบาบางจางคลายจนพ้นทุกข์พ้นทุกข์จนว่างสบายแล้วก็สลัดแป้นอย่าไปยึดแป้นอยู่มาเป็นผู้ไม่สบายใหม่เอาแอกมาใส่ใหม่เอาศีลอธิศีลมาใส่ใหม่เป็นผู้ที่สู้ทนอีกใหม่อย่าไปมัวติดแป้นอยู่ติดแป้นอยู่เป็นผู้สบายแล้วเราแล้วก็ได้แค่นี้ลอยลำอยู่แค่นี้อย่างนี้ไม่เอาเพราะนั้นปฏินิสคานุปัสสีก็คือจะต้องสลัดคืนในฐานที่เราได้ได้นิพพานแล้วไม่ติดนิพพานไม่เอานิพพานได้นิโรธแล้วไม่เป็นหลงอยู่กับนิโรธนั้นมันได้แล้วมันได้เลยของธรรมะนี่แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็ไปหลงเสพอยู่นั่นแล้วติดอยู่นั่นแล้วจะไปเอาอื่นก็โอ้ไม่เอามันไม่สบายแน่นอนเวลาปฏิบัติอีกมันก็ไม่สบายแต่ต้องเบื่อได้สบายแล้วทิ้งความสบายมาเอาไม่สบายใหม่มันก็จะซ้อนก็สบายซ้อนสบายซ้อนจนกระทั่งสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วสบายหมดเลยทิ้งอะไรมันก็สบายทีนี้เอาละมันก็ไม่สบายอีกอันหนึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สบายอีกอันหนึ่งพูดไปอย่างนี้ไปเดี๋ยวก็ไม่อยากเป็นพระอรหันต์กันนั่นนี่นะไม่สบายอะไรรู้ไหมต้องมาสอนเขาทีต้องมาทำโพธิกิจนะต้องมาทำโพธิกิจแต่มันไม่มีปัญหาเราไม่มีใครมาโทษเราได้ก็เราเก่งเท่านี้เราก็สอนเท่านี้พระอรหันต์ไม่ต้องบอกท่านผู้ที่หวงผู้ที่กลัวอยู่เดี๋ยวนี้คือผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังไม่ถึงอรหัตคุณกลัวแต่ถ้าเป็นอรหันต์จริงแล้วไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันหมดอัตตามันวางตัวตนใครจะว่าเราทำได้ดีเท่านี้ก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นพระอรหันต์บางองค์ไม่มีปฏิภาณไม่มีปฏิสัมภิทาญาณไม่เก่งอะไรหรอกสอนเด้อๆเขาก็ว่าถ้าก็ยิ้มเย็นเย็นยิ้มเย็นยิ้มถ้าก็เย็นยิ้มเขาจะว่างไงก็ว่าไปเพราะถ้าไม่มีตัวตนจริงๆถ้าไม่มีมานะสอนเขาได้ปฏิภาณถ้าไม่ดีปัญญาถ้าไม่ดีถ้าไม่ใช่สายปัญญาการสอนเขาก็ไม่ดีแต่ท่านมีของท่านทำได้ของท่านก็สบายของท่านไปท่านไม่มีกิเลสอะไรก็ไม่มีถ้าไม่หลงอะไรไม่เป็นธาตุอะไรท่านก็อยู่กับท่านน่ะสอนได้น้อยท่านก็น้อยไม่เป็นไรเลยสบายใครจะว่าโง่ไม่เป็นไรอรหันต์โง่ก็มีอรหันต์โง่ก็มีนะโง่จริงไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเลยปฏิภาณไม่ไวหรอกช้าก่อช้าเขาไปเรื่องโลกเรื่องไอ้นวลไอ้นี่เหตุผลพวกที่มันปัญญาดีๆไปไหนๆๆท่านก็เหลอมันไม่รู้จริงๆแต่ท่านไม่มีทุกข์แต่ท่านรู้แล้วอัตตาของท่านไม่มีกิเลสที่เป็นอบายที่เป็นโลกธรรมที่เป็นกามที่เป็นอะไรของท่านรู้ชัดของท่านแจ้งชัดในสิ่งที่เป็นในกิเลสของท่านนี่ท่านแจ้งชัดของท่านหมดแต่จะสอนคนอื่นมันก็ไม่มีปฏิภาณไม่มีนิรุตติไม่มีภาษาอธิบายให้เขาฟังก็ยากตื้อบื้อทื่อสอนก็ไม่ค่อยได้ท่านก็จะสอนตามภูมิท่านจะไม่ทุกข์ร้อนเลยท่านจะไม่กังวลไม่ทุกข์หรอกที่จริงมันไม่ทุกข์ทีนี้ถ้าเผื่อว่าไปมีมานะอีกตัวแม่เรามันไม่มีปัญญามันไม่มีนิรุตติไม่มีภาษานะนี่ไม่ใช่พระอรหันต์นะก็ฟิตฟัดอยู่นั่นนะแต่พระอรหันต์ไม่ฟิตฟัดหรอกค่อยๆศึกษาไปแล้วท่านจะค่อยๆเก่งขึ้นค่อยๆรู้ขึ้นเท่าที่ท่านจะมีบารมีเพราะนั้นบารมีไม่เท่ากันคนที่มีนิรุตติภาษามากมีปฏิภาณมากก็เป็นบารมีของท่านผู้ที่ไม่มีบารมีมากก็สอนเท่าที่ตัวเองมีนะเป็นสัจจะซ้อนอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ไปอธิบายลักษณะของพระอรหันต์เพื่อที่เราจะได้แก้ปมผิดหรือปมที่บางคนพวกเราเนี่ยกลัวจะต้องไปสอนไม่ต้องกลัวหรอกเพราะไม่มีใครบังคับอะไรหรอกเป็นแต่เพียงว่าให้รู้ไม่เช่นนั้นไม่มีพรหมอาราธนาประเดี๋ยวจะไม่เข้าแนวพุทธะนะขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังจะมาแวบหนึ่งว่าไม่สอนดีกว่าวะอย่างนี้ไม่ได้นะผิดหลักทฤษฎีพระพุทธเจ้าหลักพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องสอนผู้ใดมีพุทธะแล้วต้องสอนเท่าที่สอนได้นะเพราะฉะนั้นพุทธคุณที่เราเข้าถึงเราเข้าถึงเป็นพุทธะได้มากเป็นอนุพุทธได้เท่าใดก็ตามก็สอนไปตามมีตามได้และจะเป็นผู้ที่แกล้วกล้าอาจหาญไม่หนีจึงเรียกว่าโลกุตระศาสนาโลกุตระจริงๆไม่หนีโลกอ่ะอยู่เหนือโลกนี่แหละสอนเขาได้ด้วยกายกรรมก็เอาแค่กายกรรมวาจาปฏิภาณอะไรมันไม่ค่อยมีก็พูดตามที่พูดแล้วสื่อบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอริยะชั้นสูงเป็นอรหันต์ชั้นสูงจะรู้ภาษาสื่อภาษาของผู้ที่สอนเนี่ยเราจะรู้แล้วอ๋อคนนี้มีปฏิภาณเท่านี้ปฏิภาณที่มันไม่ท่วนรอบเราก็แก้ให้นะท่านไม่ท่วนรอบก็ไม่เป็นไรนะท่านที่ยังรอบก็รอบนะอาตมาบอกกลองๆว่ากว่าที่อาตมาจะไปติเตียนพระอริยเจ้าองค์อื่นนะกว่าที่จะไปติเตียนเนี่ยอาตมาก็ต้องดูแล้วดูอีกเอองค์นี้รอบหรือเปล่าไม่รอบเมื่อแน่ใจว่าไม่รอบชัดเจนเมื่อชัดแล้วก็ค่อยติ แม้จะติดก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยกาละนะอย่างนี้เป็นต้นนะค่อยๆดูท่านเป็นอริยะเหมือนกันนะแต่ท่านยังไม่รอบหรอกยังไม่ใช่อรหัตผลบางทีอรหัตผลแล้วแต่ยังมีความตกหล่นปัญญาไม่ดีอย่างที่ว่าเนี่ยสอนเขาแล้วเหตุผลของเขาสู้พวกจอมเล่ยังไม่ได้เลยเหตุผลก็คล็อกงี้เลยสู้เขาไม่ได้กลมกลิ้งมะนาวยิ่งกว่าเพราะงั้นบางทีนี่พระอรหันต์ไปสอนพวกที่กลมกลิ้งนี่นะสู้พวกกลมกลิ้งมันย้อนแย้งเอามันอะไรต่ออะไรเอามันหัวล่อย่อเอาแล้วมันก็โง่นะมันก็บาปเองอ่ะแต่มันไม่เข้าใจหรอกพวกที่พานชนพวกที่ไม่รู้เรื่องนี่แต่ท่านก็ไม่เป็นไรท่านก็สบายธรรมดาธรรมดานะถ้าเป็นพระอรหันต์จริงแต่ท่านสอนเขาไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วถูกพวกนั้นมันเล่นเล่นล่ออะไรทีละแต่ว่าท่านมั่นคงของท่านไม่เป็นเหยื่อท่านไม่ตกท่านไม่ไปทำอะไรที่จะกลายเป็นว่าท่านไปหลงลาภหลงยศหลงโลกโลกียะอะไรตามนี่ท่านไม่ไปพระอรหันต์ไม่ไปแน่นอนหรือจะเอาไอ้กามคุณ5เอาอะไรมาหลอกท่านก็ท่านรู้เพราะว่าอัตตาท่านรู้เองแล้วเอามามองท่านยังไงก็ไม่มีทางเพราะตัวท่านเองนะท่านบริสุทธิ์อยู่รอดตัวแต่ว่าท่านทำงานกับเขานะท่านทำได้แค่นั้นนะเท่าที่ภูมิท่านมีนะนี่เป็นลักษณะของพระอริยะที่จะเป็นไปมีพุทธคุณเพราะศาสนาพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่สอดซ้อนมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคู่กันไปคู่กันไปจริงๆเพราะฉะนั้นพวกคารวาสที่ปฏิบัติมรรคองค์8พระเจ้าที่พระพุทธเจ้าประกาศมาแต่ต้นเราก็จะเห็นได้ว่าลัทธิของพระเจ้านี้มีคารวาสเป็นอริยะหรือเป็นพระเป็นพระมีการงานเป็นหลักพระที่ทำงานก็คือคารวาสที่ทำงานทำไมจะต้องเป็นพระสงฆ์และต้องมีหลักเกณฑ์วินัยไม่ให้ไปทำงานอย่างคารวาสก็เพราะว่ามันเป็นหลักที่หยาบมันดูง่ายไปเป็นสมมุติสัจจะเพราะพระที่จะอยู่ทำงานนี้อย่างจริงท่านก็ทำมากอยู่แล้วท่านทำได้สูงมีปฏิภาณดีให้ท่านทำไปเถอะเพราะฉะนั้นพระองค์ใดที่มาบวชแล้วแล้วก็มีอริยคุณแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็จะต้องเคี่ยวข้นให้สอนให้หัดให้ฝึกมาสอนเข้าให้ได้เป็นผู้ที่จะต้องกล้าอาจหาญเป็นผู้เฉียบแหลมกล้าอาจหาญสามารถบอกสามารถแสดงเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายขึ้นมาให้ได้ให้มากๆเพราะฉะนั้นพี่ก็จะต้องสอนน้องไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดเป็นพระอรหันต์แล้วแม้จะเป็นพระอาวุโสก็จะสอนพี่ที่เป็นอรหันต์ที่เป็นพันเตเพราะอาวุโสที่เป็นพระอรหันต์นั้นเก่งมีปฏิภาณดีก็จะสอนพี่ที่มันปฏิภาณไม่ดีมีนิรุตติไม่ดีเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยกันแล้วตอนนี้อาวุโสเป็นครูพันเตได้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเลยแต่นั่นแหละแม้ยังไม่ถึงอรหันต์ก็สอนกันในทีอยู่เรื่อยสมมตินะนี่อาตมาสมมติว่าถ้าอาวุโสเก่งกว่าจริงๆโดยบารมีก็จะสอนพี่อย่างนี้ได้หัดให้สอนให้ได้แม้จะมีมานะอยู่ไม่ถึงอรหันต์ก็จะสอนในทีมาเรื่อยๆพยายามฝึกหัดมีศิลปะในการสอนสูงขึ้นจนสูงขึ้นมาละมานะได้ยิ่งมานะน้อยพระพันเตที่มานะน้อยได้รับประโยชน์ขึ้นเรื่อยเลยพระพันเตมานะน้อยนี่จะได้รับการสอนจากอริยะจริงจากน้องจริงแต่ถ้าพี่แล้วมันโดยตรงอยู่แล้วตามสัจจะต้องสอนน้องที่เป็นอรหันต์ผู้พันเตต้องสอนอรหันต์ผู้อาวุโสที่ยังไม่มีปฏิภาณนิรุตติไม่มีปฏิสัมภิทาญาณยังไม่มีฝีมือในการจะสั่งสอนต่อเป็นอรหันต์ทึมอย่างนี้เป็นอาวุโสนะคือหมายความว่าเป็นรุ่นน้องแต่เป็นอรหันต์แล้วล่ะแต่เป็นอรหันต์ทึมพี่ที่เป็นพันเตก็ต้องสอนอรหันต์ทึมให้เป็นอรหันต์ฉลาดเป็นอรหันต์มีปฏิภาณเพื่อจะได้ทำงานศาสนาช่วยกันไปเรื่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องพูดที่อาตมาพูดในกรณีที่ไม่ธรรมดาคืออรหันต์อาวุโสเกิดเป็นบารมีสูงกว่าอรหันต์พันเตอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องเหล่านี้สลับซับซ้อนมีเยอะแยะมากมายที่นี่อาตมาต้องการจะเน้นก็คือเพื่อให้รู้ว่าเราเข้าถึงเราเป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าคุณเป็นคฤหัสถ์ก็เข้าถึงเป็นโสดาได้เป็นสกิทาได้เป็นอนาคาได้แต่มาเป็นอรหันต์นี้ต้องงามพร้อมทั้งธรรมและวินัยเป็นผู้จบพรหมจรรย์เป็นผู้จบพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือธรรมและวินัยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคฤหัสถ์คุณทำวินัยคุณนี่เป็นลัทธิของเถรวาทนะคุณจะอยู่ตามวินัยไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกอรหันต์บางทีคุณได้อรหัตผลทั้งหมดเป็นโพธิสัตว์ แล้วก็ไม่มาเป็นพระไม่มาตามวินัยที่ของพระที่ควรจะเป็นเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าเอาสมมติสัจจะวินัยมาจับเท่าไรเท่าไรเท่าไรท่านก็ไม่ดังพร้อยในวินัยยืนยันหลักวินัยนี้ไปยิ่งสมัยโบราณไม่มีตัวหนังสือใส่บัญญัติวินัยของพระเจ้าไว้ต้องจำต้องรักษาสภาวะจริงมาจึงต้องอาศัยคนที่ยืนยันสภาวะของพระที่ยืนยันวินัยไว้มากวันนี้วินัยบันทึกในตัวหนังสือได้มากแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นพระเป็นฆราวาสก็ได้แต่เป็นโพธิสัตว์ไม่ถือเป็นอรหันต์ก็ได้นะอันนี้ก็พูดเปิดอะไรเป็นช่องและมันก็จะเป็นเพราะฉะนั้นพระของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมากนักก็ได้ให้มีโพธิสัตว์มากๆขณะนี้อาตมามีโพธิสัตว์ที่อตกบ้างมีโพธิสัตว์ที่อื่นอยู่บ้างนี่อตกนี่ว่ามันชัดนะก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะก็จะทำงานเพื่อเผยแพร่มีอรหัตคุณขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นพระอรหันต์อรหัตคุณนี่มีได้ตั้งแต่โสดาก็อรหัตคุณนะอรหัตนี่คุณต้องเข้าใจความหมายว่ามันจบอัตตาอรหัตตะนี่มันจบอัตตาของเหตุนั้นปัจจัยนั้นเรื่องนั้นขีดนั้นขั้นนั้นเพราะให้มาเรื่องของโสดาสกิทาอนาคาก็เป็นอรหัตคุณมาเรื่อยๆมันมาที่สุดเลยมาอยู่ในภูมิจริงๆงามทั้งรูปและนามพร้อมทั้งรูปและนามทั้งหมดบริสุทธิ์บริบูรณ์บางคนเป็นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราเป็นได้เป็นอย่างพระมาบวชอยู่ในวินัยนี้ทั้งหมดนี่เป็นได้แต่แท้จริงมาเอาจริงๆยังไม่ได้หรอกเป็นการคาคะเนเพราะต้องมาเป็นจริงๆจึงจะจริงและเป็นได้พร้อมทั้งรูปและนามมันผู้ใดที่ไม่เป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มาพิสูจน์อย่างวิทยาศาสตร์คือต้องมาเข้าถึงจริงเองเลยเป็นเองจะบอกว่าเราก็จะแค่เชื่อมั่นว่าเราจะได้จะเฉยจึงไม่สมบูรณ์นะอันนี้ก็พูดอะไรไปมากนะไปลึกลับลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับหรอกลึกซึ้งไปมากหน่อยก็ขอย้อนกลับมาขอเน้นการเข้าถึงและเดี๋ยวนี้เรามีผู้เข้าถึงเป็นคฤหัสถ์ที่พิสูจน์สัจจะเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าคือมีพระที่เป็นคฤหัสถ์พระโสดามีพระสกิทาคามีมีพอแม้แต่ผู้ที่เขาไม่วุ่นวายแล้วบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สิงสริงคารซึ่งเป็นอนาคามีภูมินะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างโลกเขาไม่เขาสบายแล้วกามราคะของโลกกระทำกามคุณเขาสบายจริงๆเป็นอนาคามีภูมิที่ยังมีอัตตาใหญ่มีมานะสามารถสอนเก่งสามารถที่จะอยู่ในอนาคามีภูมิเป็นอครวาสนี่แหละและแม้แต่สัมมาอาชีพอันสุดท้ายเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีถึงขั้นไม่ทำงานแลกลาภเดี๋ยวนี้เรามีได้อยู่จะได้เป็นฆราวาสนี่จะได้แล้วที่ยิ่งมีมากก็ยิ่งจะทำงานเผยแพร่เข้าไปได้มากจะรู้กลวิธีในการที่จะเป็นตัวอย่างนำพาเลยเป็นหัวหอกเลยนำทำตัวอย่างเลยสัมมากัมมันตะอย่างนั้นอย่างนี้ทำซึ่งพระไปทำไม่ได้โดยวินัยไปทำไม่ได้เช่นไปขุดดินฟันหญ้าปลูกผักเด็ดพืชขายอะไรนี้ไม่ขายด้วยซ้ำไปปลูกผักปลูกพืชให้แจกไม่แลกลาบมีคนเอาไปแต่ว่าก็ต้องเด็ดแน่ถ้าเป็นกสิกรแล้วไม่เด็ดยอดผักยอดบางอันก็ต้องไปเด็ดมันให้มันรัดมันเลิศอะไรนะต้องทำหลายอย่างได้แม้จะไม่พ้นมิจฉาชีพข้อไม่ใช่ไม่พ้นแม้ถูกแล้วไม่พ้นวินัยพระวินัยที่ไปขุดดินปลูกพืชเด็ดผักไม่ได้ในวินัยพระมีแต่นี่ไปเด็ดพืชเด็ดผักขุดดินได้นะแต่ว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิ5อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะจะมีอนาคามีภูมิเป็นคฤหัสถ์ที่พยายามที่จะเอาแค่นี้เพื่อเป็นตัวอย่างมีมากก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นมาได้นะได้เข้าถึงขั้นนั้นได้แล้วก็จะยืนหยัดอาตมาได้พูดมาหลายทีแล้วว่าในพุทธบริษัทนี่มีอุบาสกอุบาสิกาหน้ามากกว่าพระก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอยู่ในระเบียบวินัยอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นความหมายซ้อนซึ่งเอาให้ผุดพองด้วยธรรมด้วยวินัยทั้งหมดว่าท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ยอมต่อวินัยหนอยอมต่อหลักเกณฑ์หนอนี่เป็นอนิสงส์สูงคนมันจะตามอำเภอใจมากพระผู้เป็นอรหันต์นี่จะมาแสดงถึงความโถเอ้ยวินัยข้อนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ พระอรหันต์น้อมกล้าวน้อมเสียนยอมเพราะบางทีดูวินัยเนี่ยไม่เข้าท่าเลยแต่เมื่อเป็นอรหันต์ต้องยอมต้องตามวินัยนี้หมดอัตตาตัวตนไม่มีมานะเพราะน่าจะไม่ถอนไม่แก้ของพระพุทธเจ้ายอมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นผู้หมดอัตตาจริงและเคารพสิ่งสูงสุดก็เทิดไว้สูงสุดเมื่อพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเราก็ตามสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นเราไม่แก้เมื่อจริงตามนี้เราไม่ต้องแก้นอกจากจะไปแก้หรือไปว่าไปใช้การปรับปรุงหน่อยเป็นโพธิสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นคารวาสเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์คารวาสเขาแก้หน่อยปล่อยเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นพระที่บวชเดินตามวินัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์นี่จะแก้เพราะฉะนั้นสายมหายานเนี่ยมีปฏิภาณประยุกต์อะไรต่ออะไรเยอะเพราะฉะนั้นทางด้านเทรวาสที่บอกว่าเออไอ้นี่มันอาจาริยวาสไม่เอาอะนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเผื่อว่ามันแตกแยกกันมันก็ไม่เอาอะแต่ถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วเป็นพระอรหันต์ที่ไม่แตกแยกไม่มีเทรวาสไม่มีมหายานผู้นั้นก็รู้ว่านี่ต้องรู้นะเขามีคุณค่ามากกว่าผู้มีปฏิภาณดีจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เขาต้องอนุโลมอนุโลมแต่นี้แต่เราบอกไม่ได้ถ้าคืนพูดไปแล้วมันเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฉยไว้แต่ผู้นั้นทำไปในฐานะโพธิสัตว์เขาทำไปตอนนี้เราจะพยายามเป็นพระเป็นผู้ที่อยู่ในวินัยแล้วก็ทำไปเราไม่ทำเราทำไม่ได้และอันนี้มันชักจะประยุกต์นิดหน่อยนะนี่ของบัญญัติต่างๆบ้างแต่ว่ามันมีคุณค่าที่สูงกว่าเพราะเหตุปัจจัยในมหาประเทศขณะนี้มันควรแล้วในมหาประเทศขณะนี้มันควรนะเพราะงั้นเราต้องเฉยไว้เพราะว่าเรามุ่งปรมัตถ์หรือเรามุ่งสารัตถะก็เป็นสารัตถะสารสัจจะแล้วเขาก็ต้องทำไปทีนี้เราก็รักษาไว้สิเราเป็นเถรวาทเราก็รักษาไว้แต่เราไม่ไปทะเลาะกับมหายานมหายานเขาทำเราก็ทำเขาเสียสละของเขาเองเราพยายามรักษาไว้พอถึงครั้งนึงคราวจะต้องดึงกลับมาสู่บัญญัติเดิมเราก็ดึงกลับมาสู่บัญญัติเดิมอันโน้นเราก็แก้ไขเพราะเราเป็นพระเราต้องเหนือกว่าคฤหัสถ์ที่เป็นโพธิสัตว์นะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ที่มีคุณธรรมถึงอรหัตคุณจริงก็ไม่เถียงพระยกพระนะนอกจากโพธิสัตว์ที่มีมานะที่ไม่ใช่โพธิสัตว์ที่เป็นอรหัตผลแท้ไม่เป็นพระอรหันต์แท้ก็เถียงไม่หมดอัตตาตัวตนนี่ก็ซ้อนนะมันมีความซ้อนที่มากกว่านี้อีกอาตมาขอจบวันนี้ก็ขอเสริมขอซ้อนในฐานะวันมหาปรณาพระทั้งหลายแหล่นี่ก็หลายอย่างอาตมาเมื่อแสดงธรรมแล้วมันต่อเนื่องเวลาจะพูดเวลามันก็ต้องใช้เวลาเพราะเวลาที่มันยังไม่ได้ก็ไม่ได้เวลาได้ก็อธิบายแล้วมันต่อเนื่องไปก็จะได้รับอย่างเงี้ยมันค่อยๆแหลมออกไปมันค่อยๆเลยเถิดออกไปก็ฟังเอาเก็บเอาเป็นผู้ที่ฉลาดในการที่จะเรียนรู้ก็พยายามศึกษาเอาพยายามศึกษาเอาแล้วก็จะได้ไปเรื่อยๆเราก็ขอให้พวกเราได้มาพิสูจน์ความจริงสัจจะพระพุทธเจ้าว่าเราเองเราจะมายืนยันความเป็นผู้ที่มีอริยคุณเข้าถึงจริงๆเป็นคนมีศีลเอาศีลมาจับอธิศีลขนาดนี้เราได้คันนี้คันนี้มีจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นมวลหมู่พวกเราสาวโสนี่จึงมีทั้งพระเราก็เท่านี้50กว่ารูปไม่ถึง60ดีนักนะก็ยังสามารถที่จะนำพาไปได้มีพุทธบริษัทมาเป็นผู้ที่ละลดจริงๆเป็นอริยะเข้าถึงจริงๆแม้ในคฤหัสถ์ของหมู่เราก็มีอริยะมีโสดาสกิทาเหลื่อมเข้าหาอนาคากันแม้แต่คฤหัสถ์นะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะแต่จะให้อาตมาพยากรณ์จะให้อาตมาชี้นั้นอาตมาจะชี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอาตมายังไม่ได้เช็คละเอียดไม่ได้ครบคุณละเอียดบางคนกดดันอยู่แล้วก็เจอหน้าหรือว่าคบพาอาตมาก็เผินๆไม่ได้แม่นหมายไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้อะไรต่ออะไรนักมันไม่ใช่เรื่องจะมาพยากรณ์กันเล่นและมันก็ไม่ใช่เรื่องจะต้องมาพยากรณ์กันบ่อยๆ บอกแล้วว่ามันเป็นทางที่ไม่ดีมันทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นช่องเป็นทางที่ผู้ที่จะเอาเปรียบเอารัดเป็นช่องทางแห่งศักดินาแห่งการถือสิทธิ์สุดท้ายวิธีการหรือกลวิธีของพุทธเจ้าก็จะเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่อยากจะพยากรณ์โดยเฉพาะเป็นสาวกพุทธเจ้าแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่มีสาวกองค์ใดที่อยากจะพยากรณ์ผู้นั้นผู้นี้นอกจากจำเป็นที่สุดแล้วมันเหลือแล้วก็ชัดจริงๆแม่นจริงๆจึงจะพยากรณ์เพราะธรรมดาจะไม่พยากรณ์สาวกไม่อยากพยากรณ์พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ และท่านก็ไม่ได้พยากรณ์มากท่านไม่อยากพยากรณ์เหมือนกันจำเป็นในครั้งในคราวในสิ่งนี้ท่านจึงพยากรณ์แต่ท่านต้องพยากรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าไปพยากรณ์ใครจะพยากรณ์ได้ใครจะยืนยันว่านี่เป็นอรหันต์เป็นโสดาสกิทาอนาคาได้ก็ท่านเป็นตัวต้นตัวแน่ตัวแท้ท่านต้องพยากรณ์มากกว่าเพื่อนพระสาวกลงมาไม่อยากพยากรณ์หรอกจึงไม่ค่อยมีพระสาวกพยากรณ์ผู้อื่นจนในเถรวาทเองยืนยันว่าไม่มีคนที่จะพยากรณ์พระอริยะเจ้ามีแต่พระอรหันต์มีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นน่ะจนมีแนวโน้มเอียงไปถึงสุดตรงปานนี้แต่มีพยากรณ์กันก็มีบ้างแต่น้อยซึ่งไม่ใช่ค่านิยมยิ่งเป็นอริยะพระอรหันต์พระอริยะแล้วจะรู้ว่ามันไม่อยากพยากรณ์ก็หรอกมันเสียลูกเดียวถ้าเขาไปพลาดทานนะสวยสวยๆนะจะบอกให้ไปเทียบพยากรณ์คนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าอาหาเมตังนาชานามิอาหาเมตังนาภาษามิติใครจะไปรู้ใจใครของใครก็ของใครอาหาก็ของเราของเราอาหาเมตังจิตเมจิตของเรามาแปลหยาบๆก็ว่าตัวเราเมก็คือจิตของเราเมนี่คือจิตของเราเมไม่ใช่อาหาเท่านั้นอาหาหังนี่ว่าอันเป็นเรานะอาหาเมตังนาชานามิเรารู้เราเห็นของเราเพราะฉะนั้นของใครก็รู้ของใครใครจะไปรู้ของใครพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าของใครก็รู้ของใครใครจะไปรู้ของใครขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังต้องตรัสอย่างนี้เราจะไปยิ่งใหญ่อะไรกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพยากรณ์นี่ยากพยากรณ์ไม่ง่ายเพราะผู้รู้จริงแล้วไม่อยากจะไปแอดพยากรณ์ละคูณมันบ้ามันบ้าไม่พยายามพยากรณ์คนนั้นคนนี้สอนเขาให้มีจริงเถอะแม้เขามีจริงอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องพยากรณ์เขาก็เป็นจริงแล้วเขาก็ทำงานจริงเป็นสัจจะอยู่เองแหละเขาต้องเป็นไปเองจริงอยู่แหละไม่ต้องพยากรณ์เขาทำไมทำให้เขาเข้าสู่สิทธิที่ถูกเป็นสมาธิก็แล้วกันแล้วก็เป็นสมาอริยผลก็แล้วกันไม่จะต้องมีปัญหาอะไรนะการได้สั่งสมหรือว่าการได้เผื่อแผ่การได้ทำงานศาสนาของอาตมาที่ทำมาแล้วจนขณะทุกวันนี้เนี่ยอาตมาถึงเห็นสัจจะจริงๆ จากตัวตนบุคคลเราเขาทั้งกายวจีและมโนกายวจีก็รู้ร่วมกันอยู่ว่าพวกเรานี่แปรตัวเปลี่ยนตัวมาเป็นคนที่มันเป็นคนอะไรกันมีเขายากล้าหาญชาญชัยบ้าบ้าบอบอเขาว่านะก็ไม่เหมือนข้านิยมโลกเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาคือมันเป็นการสบายหรือว่าเรารู้ว่าอย่างนี้เบาว่าอย่างนี้มันก็เป็นสาระของเราแล้วอย่างนี้เราก็พอแล้วสันโดษแล้วเราแต่งตัวอย่างนี้ก็สันโดษเรามีกินอย่างนี้มีใช้อย่างนี้ก็สันโดษรองเท้าไม่ใส่เรายังสันโดษเลยขนาดรองเท้าไม่ใส่ใช่ไหมอย่างอัชลาเนี่ยเขาขึ้นรถเมย์ก็ไม่ใส่รองเท้านุ่งปะถุงใส่เสื้อเงี้ยกระเป๋ารถเมย์เขาไม่ไหวเลยคนใส่เพชรห้อยขึ้นมาแหวนเพชรก็มาเนี่ยก็ซื้อตัวไม่รู้อาจจะมีเพชรเม็ดเดียวนั่นแหละนะแต่ก็โชว์อ่ะนี่ไม่มีเพชรเลยนะก็ยังขึ้นรถเมย์มากระเป๋ารถเมย์ยังมาไหว้สวัสดีเจริญธรรมอ๋อกระเป๋ารถเมย์นี่มันเจริญธรรมคนนี้เราก็ต้องรู้สัญญาณกันว่าเจริญธรรมนี่มันสัญญาณอโศกไกลๆแล้วนะแล้วก็โอภาปาสายไปยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไอเรามีเพชรแท้ๆมันไม่มาคุยกับเราเลยหน้าบึ้งๆด้วยนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เกิดในสังคมทำให้คนเขาแปลกเนี่ยเหมือนแม่เพิงมาจากไหนเนี่ยเหมือนชาวบ้านอะไรมานี่ทำไมต้องไปยกมือไหว้เลยเราแต่งตัวดีควรจะยกมือไหว้เรากลับไม่ไหว้ไม่ไหว้อะไรไหว้สิ่งที่เราสมบูรณ์กันแล้วเขาไม่ได้ถือสาแล้วเขาไม่ได้เขียนว่าอันนี้เป็นความต่ำการไม่ใส่รองเท้าการนุ่งผ้าถุงไม่ใช่ความต่ำแต่คนอื่นเขาตีค่านี้นิยมค่านี้เขาวัดเลยว่าเอ๊ะคนต่ำๆอย่างนี้ไม่ไหว้แต่อันนี้เขาไม่ถือแล้วนอกจากไม่ถือนี้เขาจะคุยกันเขาจะรู้กันว่ามีคุณธรรมอะไรอีกอย่างน้อยในรูปธรรมนี้เราก็รู้กันแล้วว่านี่ผู้นี้ลดรูปธรรมแล้วผู้นี้นี่แอบสแตรกแล้วเป็นผู้ที่ตีรูปทิ้งแล้วไม่ติดรูปรสเสียงสัมผัสอะไรขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะที่ซ้อนนะว่าเรื่องนี้มันมีอยู่ในสังคมขึ้นมามากนี่มีตัวตนบุคคลมีรูปมีแบบมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาขนาดหนุ่มขนาดสาวนี่กล้าหาญชาญชัยทุกวันนี้มันกำลังดังนะเนี่ยไม่มีใครกล้าลบหลู่เหมือนสมัยก่อนนี่เขาพอเห็นหน้าแล้วมองหัวมองหางเลยนะแต่เราไม่มีหางแล้วมองหัวจดเท้ามองชำเลืองไม่ชำเลืองเลยแต่ก่อนนี้มองกงเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเดี๋ยวนี้ชำเลืองบางคนเดี๋ยวนี้บางคนไม่ชำเลืองแล้วเข้าใจแล้วอย่างนี้ไปมองเขาอย่างนี้บางคนเขารู้จนกระทั่งว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะหลบนะแกอย่าไปแย้มนะ ต้องคารวะเขานะยอมรับนะเขาเหนือกว่าเรานะเดี๋ยวนี้มีถึงขนาดนี้กันขึ้นมาในสังคมเขารับรู้เขายอมจำนนมีปัญญาดีเขารู้เรายังทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกต้องเคารพคารวะเขานี่คือความเข้าใจของความจริงนะเข้าใจของจริงความจริงเข้าใจสัจจะผู้มีปฏิภาณดีปัญญาดีรู้แต่ตัวเองไม่ทำก็มีเพราะขี้เกียจนะเพราะขี้เกียจหรือเพราะกำลังนิดแรงวิริยะอุตสาหะยังไม่มีบารมีนั่นเองรวมความก็บารมีของตัวเองยังไม่พอทั้งบารมีสิบทัศน์ไม่วิริยะก็ยังน้อยวิริยะบารมีสัจจะบารมีอะไรอะไรแล้วแต่บารมีที่บางทีอาจจะมีปัญญาบารมีมากรู้นะแต่วิริยะอ่อนก็เท่านั้นนะไม่อธิบายบารมีสิบไม่อธิบายละนะผ่านนะวันสัจจะความจริงพวกนี้เรามาพิสูจน์กันขึ้นก็จะเห็นมากขึ้นนับวันนับเวลาเราจะมีตัวมีตนมีสภาพจริงแล้วคุณจะตรวจใจคุณได้ว่าคุณเข้าถึงแค่ใดแค่ไหนว่าในขั้นของขอบเขตอบายมุขขอบเขตของโลกธรรมขอบเขตของกามมันก็จะทำให้คนปรากฏจริงคุณจะรู้เลยว่าจริงๆเมื่อจิตใสเมื่อความมั่นถูกทฤษฎีชัดคุณตรวจเถอะอาตมาพาตรวจพาสอนสอนไม่ใช่พาหรอกคุณก็ต้องไปตรวจเองสอนตรวจว่าเรานี่ทำไปได้แค่ไหนอะไรแค่ไหนทฤษฎีก็มีอยู่มาตรการวัดก็มีอยู่อย่าหลงอย่าเลอะตรวจมากเข้าใจมากแยบคายมากละเอียดมากแล้วก็จะรู้กิจญาณกัตญาณของเราชัดเจนชัดเจนทุกทีไปเป็นสัจจญาณสัจจะตอนแรกสัจจะแค่รู้สัจจะต่อมาก็เป็นจริงมีจริงมีจริงจนบรรลุจริงเป็นกัตญาณเป็นสัจจะที่จบคุณก็จะรู้ของจริงแล้วคุณก็จะพยากรณ์ตนเองได้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิโดยไม่พลาดไม่ผิดโสดาเราก็รู้ของเราสกิทาเราก็รู้ของเราตอนนี้โสดา C1 โสดา C2 โสดา C3 โสดา C4 ก็รู้ของตัวเองตอนนี้เป็นสกิทา C1 สกิทา C2 สกิทา C3 ก็รู้ของเราสกิทา C11 ก็รู้ของเราก็กัตยานก็จบสกิทาอนาคาก็จะรู้ของเราอีกแหละอาตมาพูดเป็นตัวนี้ที่จริงนี่โสดาก็มีภูมิสกิทาซ้อนขึ้นมาเมื่อโสดาสูงขึ้นสูงขึ้นสกิทาก็เริ่มเสริมหนุนขึ้นมาอนาคาก็จะเริ่มตามขึ้นมาอรหัตผลก็เริ่มตามขึ้นมามันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอย่างนี้มากกว่ามากนะคุณจะเข้าใจเองโดยแยบคายว่าเราก็จะพยากรณ์ของเราได้ด้วยสิ่งจริงสิ่งจริงที่เรามีเป็นอริยคุณต่างๆดังที่กล่าวนี้นะว่าเราจะพอใจที่จะเป็นโพธิสัตว์แค่ไหนเราก็จะรู้เมื่อเข้าใจถูกทางว่าโพธิสัตว์ไม่ได้แยกกับอรหัตคุณไม่ได้แยกกับอรหันต์สอนซ้อนสอดซ้อนกันอยู่แต่ผู้ที่ไม่มีบารมีในการสอนไม่มีบารมีในการทำงานเพื่อการเทศนาไม่เป็นพระธรรมกถึกได้พระอรหันต์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แรงงานก็มีเช่นพระโมคคัลลาท่านก็เป็นแม่พระโมคคัลลานี่เป็นแม่อะไรแม่นมหรือแม่เลี้ยงฮะเป็นแม่นมอยู่กับบ้านทำงานบ้านทำงานทำงานทางแรงงานส่วนพระสารีบุตรเป็นแม่เลี้ยงออกไปแม่เกิดแม่เลี้ยงเป็นทำให้เกิดนะแล้วท่านก็เหมือนพ่อทำให้เกิดแล้วก็แล่นๆๆออกข้างนอกไปสอนทำประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นพ่อนะพระสารีบุตรส่วนพระโมคคัลลาก็เป็นแม่ลาวให้กินนมเช็ดขี้เช็ดเหี่ยวไปทำเปลทำสารตะกบุงตะก้ารออยู่ที่บ้านทำไปส่วนพระสารีบุตรก็ไปเป็นพ่อนะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดก็ไปอย่างนี้ตลอดเวลานะมันก็แบ่งหน้าที่กันว่าผู้นี้ถนัดงานแรงงานทางนี้ผู้นี้ถนัดทางปัญญาทางความสอนเป็นพระธรรมกถึกก็เป็นไปนี่ยกตัวอย่างให้ชัดว่าคู่หนึ่งคู่บารมีพุทธเจ้าว่าพระข้างซ้ายข้างขวานะก็เป็นอย่างนี้นะก็นำพาไปพูดอะไรที่พอเป็นไปได้ขนาดนั้นก็ต้องรับยอมรับความจริงของเราเราไปพระก่อพระสร้างพระโมคคัลลาไปพระก่อพระสร้างก่อไปสร้างไปนะอย่างท่านอนุตตรโรเนี่ยแหมเป็นพระก่อพระสร้างขอเปิดเผยนิดนึงนะตอนนี้ก็มหาปวารณามาแล้วตอนที่มหาปวารณาก็โดนเพื่อนจวกด้วยศิลปะเหมือนกันว่าท่านอย่าสอนเลยพูดภาษาอังกฤษกับเขานะมันไม่ค่อยมันไม่ ภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันไม่คืออย่าสอนเลยนะมันบรรยายมันตกหล่นงั้นงี้เอาให้ดีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นสายแห่งพระธรรมกถึกแบบนั้นคือสายเชิงปัญญาทีเดียวมีปฏิภาณิรุตติมีความรู้ละเอียดแทรกแซงดีท่วนอ้าวเราก็เอาแค่นี้แต่เราเป็นพระแรงงานใครจะสู้ใครจะเถียงว่าพระ อนุตตรโรเนี่ยเป็นพระสายแรงงานที่แหมเดี๋ยวนี้ใครเทียบยากไม่ได้เรียนมาทางโลกเราไม่จบเทคโนโลยีอะไรมาหรอกเนี่ยจบอะไรวิชาเทคนิควิชาเครื่องกลวิชาโน่นนี่มาไม่ได้จบหรอกนะแต่ก็มาฝึกหัดก็ทำงานทางนี้ช่วยกันไหมช่วยสนับสนุนสอดซ่อนอยู่เมื่อใจของท่านรู้ว่าอันนี้เป็นความถนัดของเรากว่าอันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็ต้องยอมรับว่านี้ไม่ถนัดกว่าเราก็ทำสิ่งที่เราถนัดเราจะไปงมงายทำไมมันเรื่องของความจริงถ้าเราอยากจะฝึกเรียนท่านก็ฝึกท่านก็ฝึกสอนฝึกอะไรเพราะเป็นความดีเหมือนกันฝึกขึ้นมาสิมันไม่เป็นการขาดหรืออะไรถ้าเราอยากจะทำก็ทำแต่ที่เราถนัดเราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นผู้ถนัดสอนก็ถนัดสอนทางแรงงานน้อยหน่อยก็ต้องรู้ว่าเนี่ยถ้าไม่ค่อยถนัดแรงงานแต่ถนัดสอนแต่นั่นแหละเราก็อย่าระเกียจแรงงานอย่าไปดูถูกแรงงานถึงครั้งถึงคราวเราก็ฝึกเหมือนกันถ้าจะถนัดแรงงานได้เก่งก็เอาสิอาตมานี่สู้นะแต่มันมาทำงานต้องใช้เวลามาทำงานสอนมากกว่าถ้าไม่มีนะถ้าผู้ใดสอนถ้าพวกคุณสอนเก่งๆผมจะไปคุมเครื่องผมจะไปคุมเครื่องแล้วคุณก็ไปสอนกันเถอะไปมันทุกทรมานมากกว่าคุมเครื่องนะคุณเครื่องมันพูดไม่ได้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาตมาค้อนทุบนะเครื่องนี่แล้วมันจะไม่โต้แย้งอะไรอาตมาเลยแต่คนนี่นะหมายไม่ดีนี่หน้าค้อนทุบก็ทุบเขาไม่ได้สอนนี่มันทุกกว่าคุมเครื่องนะคุณจะบอกให้จริงไม่จริงจริงๆนะสอนเขานี่มันทุกกว่าคุมเครื่องคุณเพราะถ้าบอกว่าคุณสอนแทนอาตมาได้จริงๆแล้วนะมาอาตมาจะอยู่โรงพิมพ์เนี่ยคุณไปเนี่ยรับงานไปเลยอาตมาจะอยู่โรงพิมพ์นี่สบายโกเลยจริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยมันก็ได้ขึ้นมาอย่างนี้ที่อาตมาอธิบายนี่ชี้เห็นยืนยันชัดๆนะเพราะฉะนั้นอะไรๆเนี่ยเราไม่เข้าใจพอแล้วเราก็ดูถูกกันคนมีปัญญาจะไปดูถูกแรงงานอาตมาละแหมมันภาคภูมิยินดีกับผู้ที่เขาทำงานเราไม่มีโอกาสเนาะจะขนดินแบกหินสาธุนั่นอยู่ที่นี่นี่นะเนี่ยท่านทำมาอยู่ไม่ได้นินทานะสรรเสริญพระโมคคัลลโตโอ้โหทำงานจังอนุโมทนาอนุโมทนาแต่ท่านบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อก็ดีแข็งแรงนะมุดจังเลยแหมทำไมเนาะมันไม่มีกระจิกกระใจเลยนี่ก็ข้อหนึ่งในการหลักของการทำงาน19ข้อไม่มีกระจิกกระใจดูได้ไม่ขนขวายเลยทำไมนะไอ้จะว่าทางปัญญามันก็ไม่ดีเหมือนกันทำไมเราก็ตัวเราก็เอาสีทางร่างกายแรงงานก็ดูดีนะร่างกายแข็งแรงน้ำสันนะไอ้สอนก็ไม่ค่อยเป็นไอ้งานก็ไม่ก่อทำนี่มันจะไปเจริญอะไรนะเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้พูดมากก็ว่าไอ้ไม่ว่ามันก็โง่แล้วก็ไม่เจริญมันก็อย่างงั้นกระดึกดำบรรพ์อยู่อย่างงั้นนะเดี๋ยวก็ให้ไปอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ซะเลยไปอยู่กับโน่นน่ะอยู่กับไดโนเสาร์กับเต่าไปอยู่กับโลกเต่าโลกไดโนเสาร์นู่นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในสิ่งที่มีจริงในยกตัวอย่างแยกแยะฝั่งสองฝั่งไว้ชัดๆในฝั่งเราจะรู้ว่าเรากำลังพัฒนาในด้านศาสนาเมื่อเข้าใจเรื่องด้านแรงงานก็ดีในด้านปัญญาก็ดีเราจะมีกันอย่างนี้จริงก็ค่อยๆช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปผู้ใดที่ทำสิ่งใดได้ดีเราไม่ได้ทำเราทำดันนั้นน้อยเราก็อนุโมทนาสาธุกับเขาอย่างยิ่งเถิดอย่างที่อาตมาว่าอาตมาอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ทำงานแรงงานอาตมาก็อยากทำนะแต่แม้ขนาดที่ทำขนาดนี้ยังบอกไม่ได้แม้อาตมาวันนั้นมาทำทีจับไอ้รถเข็นขึ้นหน่อยจะตักทรายหยุดจะได้ทำเองแล้วนะเขาจะขนทรายไม่ต้องทำแล้วเพราะท่านไม่ต้องทำแม้ทำไมมาดูถูกอาตมาขนทรายไม่เป็นยังไงนะอาตมาขนเป็นนาอาตมาเข็นทรายก็ได้จริงๆนะกล้ามเนื้ออาตมาก็จะแข็งแรงก็จะมีเลือดฝาดเนี่ยวิ่งหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินแข็งแรงกล้ามเนื้อขึ้น ก็แข็งแรงเหมือนอย่างโยมจนนี่มาก็ทักแล้วบอกว่าเนี่ยโยมเนี่ยทำงานทำการเนี่ยจอบขุดดินแบกหามอายุอย่างนี้ก็ยังสบายพวกในกรุงเนี่ยใช้แต่สมองหัวโตหัวโตเข้าโรงพยาบาลประเดี๋ยว60ตายนี่70กว่าแล้ว80 90อย่างโยมเตอร์นี่91แล้วเกือบเท่าหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลตายนี่ตายเมื่อวันที่ไม่เท่าไหร่นี่เองนะ8รอบอายุ96 96นะ96ตายเมื่อตอนตายเขากำลังทำบุญครบรอบ8รอบของท่านเนี่ยแต่ก็ให้เขาหามออกมาดูไม่ใช่หามหรอกพยุงออกมาดูอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็เขาก็พยุงกลับไปนอนคืนนั้นก็เลยกลางคืนก็เลยตายงานฉลองของท่านถ้ามาดูเวลาเราเขาจะจัดฉลองงานของท่านนี่แหละหลวงปู่ดุลนี่เมื่อกี้อ่านข่าวเมื่อกี้นี่สดสดใหม่ๆนะหลวงปู่ดุลนี่ก็เป็นลูกศิษย์ทางสายอาจารย์มั่นนะก็ขอสรุปนะยังเหลืออีก5นาทีกะว่าจะถึง45จะหยุดก็ขอสรุปให้ฟังว่าการเข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงด้วยลักษณะพระสงฆ์พระธรรมพระพุทธอย่าหาพูดย้อนนะพระสงฆ์คือเราหรือใครจะเป็นพระพุทธก่อนพระสงฆ์เราต้องเป็นพระสงฆ์ก่อนพระพุทธพระสงฆ์นี่ไปได้พุทธคุณมาเป็นอนุพุทธก็เป็นพระพุทธจะเรียกพระพุทธกับพระพุทธแต่ว่าพระพุทธอย่างอนุพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้านะก็ตัวเราเนี่ยเป็นสงฆ์สาวกเป็นเข้าไปจริงๆจะเป็นสงฆ์เข้าถึงต้องมีทางปฏิบัติต้องมีมรรคมีผลจริงๆอย่าเป็นแค่สมมุติเกกี่ปีกี่ปีกี่ปีก็เกปฏิญญาณไปเถอะพุทธังสรณังคันคางยานไปกี่เที่ยวกี่พันกี่หมื่นไม่รู้กี่ล้านร้อยกับแปดกะทีร้อยกับแปดกะทีนี่จำนวนของเซมบอกแล้วไม่รู้กี่ล้านร้อยกับแปดกะทีอยู่นั่นแหละก็ได้ท่องบูท่องมนท่องมนสวดมนถึงพระพุทธธรรมประสงค์อยู่นั่นนะก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงจึงได้แนะนำทุกทีที่ก่อนจะเป่งกล่าวนโมตัสสะและก็พุทธังสรณังอะไรว่าให้เราทำเพราะว่าเวลาคุณมานั่งที่นี่ช่วงเวลาที่เราจะประนมมือเป่งกล่าวนี้ก็ทำการเข้าถึงหัดเข้าถึง